Szervusztok, kedves hallgatók! A hétmesterlövészét halljátok szokás szerint, ezúttal vasárnap 3-tól 5-ig. Puzsér Robertet és Dínyés Gerit hallhatjátok a mikrofonok mögött ez alatt a két óra alatt. Kellemes délután 986-986, ismétlem 0620-986-986 az SMS számunk, amely különös funkciót szolgál majd a mai adás során, ugyanis ezúttal megkérünk titeket, hogy ne szorosan az adás tematikájához szóljatok hozzá, ugyanis karácsonyi jelleggel tervezünk számotokra egy meglepetés adást, amelynek keretében ti állíthatjátok össze a tematikát, mégpedig a mai adás során. Ez azt jelenti, hogy erre a bizonyos SMS számunkra a következő két óra során küldjétek el a kedvenc filmeteknek a címét. És mindazokból az SMS-ekből, amelyeket kapni fogunk, össze fogjuk állítani azt a top 10-es adást a karácsony táján valamelyik nap, amely a ti véleményetekből áll össze, amely a ti általatok legkedvesebbnek tartott filmeket tartalmazza majd. Értelemszerűen az a film, amelyik a legtöbb szavazatot kapja, majd lesz az első, amelyik a másodikat lesz a második, és így tovább. Ez teljesen értelemszerű? Miért is lenne az az első, amelyik nem a legtöbb szavazatot kapja? Nem mondjuk nekünk, az nem tetszik, vagy... Na ez az, amit most félre fogunk tenni karácsonyi jelleggel, mert hogy ugye ez a mi kis ajándékunk, hogy ezúttal teljesen a háttérbe vonulunk. Természetesen a hallgatók, azt kapjátok tőlünk karácsonyra, hogy egy nagyon-nagyon rövid ideig, egyetlen adás erejéig, 2 óráig, amely az évnek a 2/365/24 része, érdekel minket a véleményetek. Úgy is érdekel minket a véleményetek arról, amit mi mondunk meg, hogy érdekeljen főleg minket a vélemény. Főleg a dicsérő jellegű. Igen. Ezúttal azonban... És találó, mert mindenféle ilyen általános dicséretekkel nem tudunk mit kezdeni. Már kaptunk is egy szavazatot. Szóval az a kérésünk, hogy írjátok meg nekünk az egyetlen egy filmet, amit ti szívesen látnátok a vagyis hallanátok, vagy amiről beszéljünk abban a bizonyos adásban, amelyet karácsonyi jelleggel szervírozunk majd a számotokra. Na most itt tényleg az a kérdés, hogy mi a ti kedvenc filmetek, azaz egy filmcím, amely majd ide a SMS falra kerül, és amelyből majd összeáll ez a bizonyos adás. Természetesen abban az adásban mi úgy, ahogy szoktuk, a saját szubjektív véleményünket fogjuk elmondani arról az adott filmről. Ha nem szeretjük, akkor azt fogjuk elmondani, hogy nem szeretjük. Ha igen, akkor azt, hogy igen. Ha mégis, akkor azt hogy miért mégsem. Tulajdonképpen akkor szúrnátok ki velünk legjobban, ha 10 közepes filmet küldenétek. Vagy nagyon rossz, vagy nagyon jó filmeket küldjetek. Persze, ti mindig azt gondoljátok a saját kedvencetekről, hogy nagyon jó, és ezzel mi is így vagyunk. De hát, ha van közte egy-két rejtett, mi a gyémánt ellenkezőért, rejtett sár darab. Aha, szóval már 3 szavazatot is kaptunk. Például a Pasifogó Kommandót láttam múlt héten a tévében, azt feltétlenül küldjetek el, mert annál rosszabb filmünk sosem láttam, és tök jó lenne róla beszélni. Hú, de... Bár meg kéne akkor nézni, és az viszont szörnyű lenne. Már 7 szavazatot kaptunk. Szóval várjuk a szavazatokat szép sorban, az egész adás teljes időtartam alatt küldhettek nekünk filmcímeket. Hogy egészítsem ki pár technikai dologgal a szavazás menetét. Annyira szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mivel nem célunk gazdagítani a mobil szolgáltatókat feltétlenül és mindenáron, ezért küldhettek a fórumra is szavazatot, én össze fogom számolni a fórumról is. Szintén megadod a fórumnak a hozzáférhetőség? A rádiónak a honlapján találjátok a fórumot. Fölmentek a radiokafé.hu-ra, és akkor ott van egy fórum opció. És azon belül a kultkafénba kiválasztjátok a Hétmester Lövésző című adást, mert hogy ugye ez az adás, és akkor ha odaírjátok be, azt is össze fogjuk számolni. Mi azt is beleszámoljuk, tehát majd ennek az adásnak a végén itt maradunk benne a stúdióban, és rendezünk egy nagy összesítést, és abból fog összeállni az a bizonyos adás. Azt nem ígérjük, hogy szeretni fogjuk azokat a filmeket, amelyeket ti beszavaztok, próbáljuk, de azt ígérjük, hogy gyűlölni. Foglalkozni fogunk velük, tehát ha utálni fogjuk, azt is őszintén el fogjuk mondani, de téma lesz. Tehát ezt tudjuk ígérni. És még annyit mondanék, hogy ez az adás valószínűleg, de még ez nem 100%, 2 hét múlva szombaton lesz, tehát azt hiszem az 19-e, tehát pár nappal szenteste előtt, de ez még nem 100%, úgyhogy hallgassátok a biztonság kedvére addig is az összes adást, hát ha véletlenül abban kerül majd szóba az, amit ti szavaztatok. Tehát az a javaslatunk, hogy ezúttal használjátok a 0629 986-986-os SMS számot a december 19-i adás tematikájának az összeállítására. Mi a ti kedvenc filmetek, melyiket látnátok, vagy hallanátok a mi részünkről ebben az adásban a legszívesebben? Egy másik kiegészítés, hogy jó néhány top 10-et állítottunk már mi is össze, főleg ugye Robi, aki nagy híve a toppolásnak, illetve négy filmekről beszélgettünk még több hétvégén. Na, ezek a filmek is bátran előkerülhetnek. Tehát szó sincs róla, hogy csak olyan filmeket lehetne beszavazni, amik eddig nem kerültek sorra. Be lehet szavazni olyat is, ami volt, ami régebben volt, vagy ami egyáltalán nem volt. Tudod, mi a durva, hogy már nagyon sok filmcímet kaptunk, de még nem volt egyetlen egy se kétszer. Akkor egyelőre holt verseny. Igen, egyelőre holt verseny van a tizedik helyen. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Egy valami biztos, hogy ebben az adásban a bizonyos társadalomkritikus filmeknek a kivesézésével fogunk foglalkozni. Olyan filmekkel, amelyek többé-kevésbé kultfilmek lettek bizonyos körökben, és olyan filmekkel, amelyek a társadalomnak, a közösségeinknek bizonyos érzékeny pontjaira tapintanak rá. Nem biztos, hogy az lesz a legjobb film, amiről ma beszélünk, ami a legkultabb, és ez a legkevésbé, ami a legkevésbé kultfilm. Hát a legkultabb filmről lesz szó először. De a legkultabb filmről, ha van ilyen. Ami nem a legkultabb film, mert legalábbis a mi véleményünk szerint. Minden esetre hát borzasztóan népszerű és elképesztő sztárparádéval kecsegtet. Általában elmondható a Robert Altman filmekről, ez az első Robert Altman film ennek a műsorfolyamnak a történetében, hogy a Robert Altman az nagyon bőkézzel válogat a szupersztárok közül, és mindegyikre gátlástalanul rábíz egy mellékszerepet, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy bármelyikre. Hát a Rövidre vágva című filmben aztán tényleg sztárok tömkelege látható. Hogy olvassam föl, teljesség igénye nélkül olvasok a stáblistából, tehát a színészek közül. Tehát Andy McDowell, Jack Lemmon, Julianne Moore, Ann Archer, Jennifer Jason Leigh, Chris Penn, ugye, aki nemrég hunyt el, Sean Penn testvére, Robert Downey Jr., Madeline Stowe, Tim Robbins, Tom Waits, ugye, aki ritkában látható filmszerepben, ő inkább énekesként ismert, Francis McDormand, Peter Gallagher, Jack Lemmon. Jack Lemmont említettem azt hiszem, és hát nem folytatjuk a végtelenség. Robert Downey Jr.-t is említettem. Igen, tehát nagyon-nagyon ismert színész. Tulajdonképpen nehéz megmondani, hogy itt mellékszerepben vagy főszerepben, mert itt mindenki egy kicsit mellékszereplő, nincs igazi főszereplő. Nincs igazi főszereplő, mert nincs egy vezérfonala a filmnek. Igazából ez a film azt lehet mondani rá, hogy egy celluloid montázs. Tehát különböző szálakból, olyan 6-7 különböző szálból áll össze, hasonló a Magnólia című filmhez. Igen, van egy ilyen filmkészítési stílus, szerintem ez a film, és ennek a kultusza az, ami ezt a vonalat talán elindította, lehet, hogy volt korábbi alkotás, nem tudom biztosan, de jó néhány ilyen film készült, amely mozaikszerű, a történetszálak azok részben összefolynak, részben egymástól különállóan futnak, ugye a Magnóliát említ, vagy ilyen a Boldogságtól ordítani például. Igen. Mind a kettő nem csak a történetvezetésben hasonlít erre a filmre. Keresztezik egymást a különböző hanem szállak. A világ is hasonlít, amiben játszódik. Igen. Na hát ez is valami ilyesmi. Nagyon nehéz megmondani ezért aztán, hogy ez a film igazából miről szól. Még annyit bocsánat, hogy Raymond Carver nevezetű novellista, egy olyan szerző, akinek a novella volt a legerősebb műfaj, az ő novelláiból került összeállításra tulajdonképpen a forgatókönyv, és én igazából azt érzem, hogy bár szégyen gyalázat, vagy nem szégyen és nem gyalázat, én nem olvastam egy novelláját se, hogy valószínűleg a novellák nagyon erősek lehetnek, tehát itt is igen erősek, és a színészi játékkal sincsen különösebb probléma, mint ahogy a névsora szerintem sugallja is. Érdekes módon Robert Altman neve ellenére én valahogy a rendezésben érzem azt, illetve a forgatókönyvben is, amit ő írta a novellák alapján, hogy nem áll össze mégsem teljesen ez a film. Valahogy esik szét. Igen, a struktúra. Nekem ez akkor jutott eszembe ez a film, hogy beszéljünk erről, amikor a Magnóliáról beszéltünk még pár hónappal ezelőtt, ami nekem borzasztóan nem tetszett, talán emlékeztek rá, hogy egy elég alacsony osztályzattal sikerült Az első órája az még nagyon tetszett. Én, igen, azt hiszem azt mondtam, hogy 8-asról indul és fél óránként veszít egy pontot, vagy valami ilyesmit, és így kettesre köt ki. Na, ez a film sem rövidebb. Tehát abban is hasonlít a Magnóliára, hogy ez is 3 óra fölötti hosszúságú ez a film, és szerintem csak akkor üljön le bárki is megnézni, ha tényleg van ennyi ideje, mert ha közben elkezd valami mással foglalkozni, akkor könnyen elveszíti a fonalat, hogy most melyik szereplő kicsoda, mit csinál és miért csinál. Szóval érdemes talán ezt az időt rászállni. Nekem annak idején, mikor régen egyszer láttam, legalább 10 éve, olyan borzasztóan tetszett, viszont most, amikor megnéztem újra, most nem, sokkal kevésbé tetszett, viszont minden esetre, mint kultfilmről mindenképpen érdemes beszélni, és ha szavaztok is SMS-ben, közben esetleg elküldhetitek a ti véleményeteket erről a filmről. Egy valami biztos, hogy egy nagyon magánéleti filmről van szó, tehát ez úgy társadalomkritikus, hogy mindenkinek a magánéletébe vezet be, csak mert hogy annyi család magánéletébe vezet be, már óhatatlanul megfogalmaz egy véleményt a társadalomról. Igen. Los Angelesben játszódik, és ez egy törésvonalon, és ez nem véletlen, egy földrengésre is sor kerül a film során, és hát ezeknek a különböző családoknak az érzelmi dinamikája folytonosan változik, ezek a szereplők, ezek nem nagyon tudnak mit kezdeni a maguk életével, ha mégis kéne, persze van benne egy gyilkosság, van benne egy gyermeknek a halála, család tragédiája, de azért mégis, hogyha meg kéne fogalmazni, hogy mi a legfontosabb motívum ebben a filmben, akkor azt lehet mondani, hogy az a házastársi hűtlenség. Tehát, hogy a házastársi hűtlenségnek a legerősebb, tehát az a leggyakoribb felmerülő konfliktus forrás. Vagy egy picit általánosítjuk, akkor a családnak a különböző módon való szétesése. A család intézményének, vagy a hagyományos családi szerepek intézményeinek, vagy helyi értékeinek a széthullásáról szól. Ez a család széthullhat úgy olyan módon is, hogy megcsalás történik, de széthullhat úgy, hogy ez egy régi megcsalásnak az állandóan fölmerülő emléke, ugye ilyen is van a filmben. Történhet olyan módon, hogy egy gyerek, aki a családnak a szeme fénye és a középpontja, ővele történik valami, de talán a legerősebb szál számomra a Chris Penn figurája, illetve hát az ő családja, ahol a feleség azzal foglalkozik, hogy szextelefonokat bonyolít, tehát egy másodállást vállal, otthon van a gyerekkel. És miközben tisztába teszi a gyerekét, a közben az ilyen nagyon szexi dumákat magyarázza a telefonálóknak, természetesen hát, nagyon nagy pénzekért. Nagyon szexi, de néha azért a szexi már messze túlmutat, tehát kifejezetten már a perverziók határvidékére kalauzolt, szóval elég kemény dumák is vannak, nem csak szexi dumák, és közbe teszi tisztába a gyereket. Tehát tényleg ez egy... Hát ez egy férfiakat elégít ki a házi munka közben. Így van. És ezt a két dolgot ő teljesen külön választja, a férje, a Chris Penn pedig hát nem nagyon tudja ezeket külön választani. Tesz valami elkeseredett kísérletet arra, hogy hát ő is olyan intimitásba kerüljön a feleségével, mint ezek a telefonálók, de ez lehetetlennek bizonyul, így aztán óhatatlanul tragédiába torkollik a dolog. Szóval... Egy másik nagyon erős szál, szerintem nem lövünk le nagy pont, elmesélünk pár dolgot, az a horgász csapat, akik elmennek 3 vagy 4 férfi horgászni a hétvégére, egy hosszabb hétvégét tölteni egy kiváló hal lelőhelyen, és ott rögtön az első pillanatban a folyóban egy vízi hullára egy halott nőre találnak. De nem akarják elrontani az egész hétvégét, ezért úgy döntenek, hogy ők szépen horgásznak, és majd az utolsó nap bejelentik a rendőrségen, hogy találtak egy hullát, és hát azt, amikor megtudja a feleség, hogy az a hal, amit hozott haza, és hát finom halat esznek, az gyakorlatilag abból a vízből van, ahol a hulla is ázott, az bizony hát erősen megingatja a férjének az épelmélyiségebe vagy tett hitet, és ez a szál is nagyon érdekes, és jó néhány ilyen nagyon-nagyon érdekes szál van, szóval én azt gondolom, hogy ezek a különálló dolgok, ezek jók ebben a filmben, csak az egész az, ami nem áll teljesen össze. Nem kell másik kutya neki. Nekem se kell. Nekem se kell. Nekem se kell. Nekem se kell. Nekem se, nekem se, nekem se! Nem is értem. Minek ez a felhajtás? Egy hét múlva nem is emlékeznek rá. Oké. Fogjuk a 3 gyereket, és kocsikázzunk körbe. Hát, ha látta valaki. Most más dolgom van. Jean, ne csináld már! Sherry, másfél hete szóltam, hogy vezetői értekezlet lesz a narkós gyerekekről. De te menj ki a gyerekekkel. Tegyetek ki cédulákat, ajánljatok jutalmat, persze azért ne túl sokat. Kotorászol a zsebemben? Mire kell a jogsi száma és a telefonszáma? Igazán tudni akarod? Törkén, fedőnevén a bohóc. Három államban körözött szélhámos. A száma egy lebuktatási manőverhez kell. Most már tudod. És ezzel most kockára tettem a biztonságodat, és a gyerekek biztonságát is. Ugye boldog vagy? De undorító figurát játszik a Tim Robbins. Zseniális figurát játszik a Tim Robbins, tényleg hihetetlen figurát játszik a Tim Robbins. Hát az a jelenet, amikor a földrengésnő kiáll a hangszoróval, és elkezdi a környező lakosságnak mondani, hogy mit kell tenni, hát az tényleg egy csúcspontja a filmnek, és Tim Robbins valahogy nagyon szeretjük őt antipatikus szerepben látni. Ez múltkori adásban is ugye fölmerült, amikor ő a szexguru volt, hogy a popcsajok és a többi negatív figurája, de ebben is egy hasonlóan szimpatikus figurát játszik. Ez a film szerintem a szexuális forradalomnak a következményeiről szól. Arról, hogy mivel járt a szexuális forradalom, és hogyan vezet a hagyományos családi kötelékeknek a széthullásához. És hát ez a napjaink legégetőbb problémája. És a szexuális forradalom az egy felbecsülhetetlenül, vagy felmérhetetlenül fontos folyamat. Szerintem a tűz, vagy a kerék, vagy az írás feltalálásához lehet csak hasonlítani igazából. Olyannyira, hogy lesz majd film, ami nem kis részben szól a szexuális forradalomról még szintén, de ez már a következményekről szól, szerintem én egyetértek, azt mondom, jól mondod, hogy itt látjuk a dolognak az árnyoldalát. Csak az a különbség a más egyéb nagy forradalmak, nagy tudatforradalmak és a szexuális forradalom között, hogy a szexuális forradalom az ma is zajlik, manapság is, tehát ez ebben vagyunk benne jelenleg, majd hogyha lezajlott, majd hogyha túl leszünk rajta, majd hogyha nem a mosóport is szexi nőkkel kell eladni, majd ahogy mindent. Tehát, hogyha majd nem arról beszélünk, hogy a szexuális forradalom ideológiája az mindent tematizál. Tehát jelenleg a szexualitás az egy forradalmi ideológia. Egy vívmány, amihez hát túl sok értéket nem lehet hozzárendelni, de minden esetre az evolúció az nagyon nagy mértékben támogatja. De ez nem úgy van, hogy valahogy a forradalmaknál általában, hogy van valami olyan dolog, vagy olyan típusú elnyomás, vagy más szót is használhatunk, amely jogosan vívja ki mindenkinek a haragját. Legyen az a királynak az önkényuralma, egy idegen nemzet elnyomása, a munkásosztály helyzete, a szexuális elnyomottság vagy depriváltság, tehát ezek mind jogos rossz érzések. És akkor történik egy változás, egy forradalom, akár az ipari forradalmat is, tehát nem csak a társadalmi jellegű forradalmokat hozhatom ide, és utána a dolog tovább gördül, és a munkásosztály helyzetének javulásából kommunizmus lesz, a király zsarnokságának megszüntetéséből a jakobinus diktatúra lesz, a szexuális forradalom sikeréből pedig a teljes kiüresedése a család intézményének, a teljesen általánossá és félelmetessé váló szexuális perverziók, és a szexuális életnek is a felszámolódása, vagy a dekonstrukciója történik meg. Tehát ez minden forradalomnál van egy ilyen jellegű folyamat. Mindig a ló másik oldalán találjuk magunkat. Mindig a lónak a másik oldalán találjuk magunkat, vagy a nemzeti oldalon, ugye a nacionalizmusból hogyan lesz aztán sovinizmus, vagy akár még súlyosabb következmény. Tehát mintha messzebb esnénk mindig a ló túloldalára, mint ahonnan indultunk, ez a pessimista verzió. Hát az optimista szerint egy kis ilyen oldalirányú lüllögés után úgy beáll a rendszer valami középútra, de hát ez már nagyon-nagyon optimista lenne. Hogy mi hozta létre a szexuális forradalmat? Hát az első lépésben nyilván a felvilágosodásnak köszönhető. Nagyon nagy szerepe volt benne nyilván a fogamzásgátló tabletták feltalálásának. Hát ez a Freudot én mindenképpen szóba hoznám. Tehát amikor rájöttünk, hogy mennyire meg tudja nyomorítani életünket a szexuális életünkkel való nem szembenézés, de mégis nagyon szorosan való törődés, Az egy kemény pillanat volt, és akkor ezek hozták azt, hogy a 60-as évek. Hogy akkor, akkor vállaljuk fel, akkor tegyük oda magunkat mellé. Csak hogy a 60-as években ez még sokkal, de sokkal normálisabban volt kezelve. Ugye a 60-as években a hippi mozgalmak, azok a szexuális szabadságot hirdették, de nem társadalmi keretek között. Tehát nem a családon belül, vagy a család felrugásának az árán. Illetőleg nem a tévében hirdették, igen, hanem parkokban, és igen, azért ez is különbség. Hát nem arról volt szó, hogy a szexuális forradalom az jelentse azt, hogy csald meg a feleségedet, tartsál szeretőt, hazudj otthon a családodnak, éljél kettős életet, és nyomorodjál meg egy olyan életben, ahol a hozzád legközelebb álló embereknek folyamatosan hazudsz, mint a Rövidre vágva című filmben gyakorlatilag mindenki, igen, hazudik, hanem vonulj ki a társadalomból, alapíts egy kommunát olyan emberekkel, akiket szeretsz, és olyan emberekkel, akik szeretnek téged, de nem akarnak birtokolni. És, akivel a szexualitást egy bizalmi viszonyként föl lehet építeni, igen, nem a bizalom rombolójaként, igen, hanem ami talán a biológiai funkciója volna, ami az embert ugye a monogámiára alkalmasabbá teszi, mint más fajokat gyakran, az a bizalmi jellege a szexualitásnak és az intimitásnak. És ez erre nemet. Nem, hogy nemet mond, hanem tulajdonképpen, ami most történik, ez elleni legsúlyosabb támadás. És aztán ez szét is esett, látványosan szétesett a hippiknek a kísérlete, mert egy generációs kísérletnek tűnt, és jöttek a punkok, akik azt mondták, hogy a fenébe az egész szexualitással, le kell rombolni a társadalmat, mert láthatóan a társadalom az megtöri az ilyen jellegű kísérleteket, társadalmi keretek között semmit nem lehet, tehát le kell rombolni ezt az intézményt, ezt az építményt. És akkor a fenébe a szexualitással, ugye Johnny Rottennek a híres mondása, miszerint a szex az egy hippi baromkodás, tehát az nem egy komoly dolog, de és mit én ezt valami pálinkás üveggel a kezében mondta, és húzott belőle egy nagyot. Tehát, hogy ez egy nagyon másfajta attitűd volt, de valahogy ez is kifutott, valahogy ez is kimerült. Tehát ma már ki akarja megváltoztatni a társadalmat? Ki az, akinek komoly víziói vannak társadalmi változásokkal kapcsolatban? A legközelebbi televízióink vannak, és nem vízióink. Igen. Ahogy nő a televíziók száma, úgy csökken a víziók száma. A kettő között valamilyen fordított arányosság figyelmezhető. Igen, figyelhető meg. Szóval kifutottak ezek az ideológiák, ezek a megváltó szándékú ideológiák. Úgy a hippi mozgalom a 60-as években, ahogy a punk mozgalom a 70-es években. Persze, hogy kifutottak, és egyre gyorsabb lett a lefutásuk. Azt is én sejteni vélem, hogy miért. Mert minél komolyabban hittünk az egyikben, másikban, annál nagyobb baj lett belőle. Lásd, kommunizmus, fasizmus, bármelyik izmus. És utána, amikor jöttek az újabbak és újabbak, ezek felgyorsult a tulajdonképpen az új ideológiák megjelenése, egyre gyorsabban jelentek meg az újak, egyre mélyebbre hatoltak le, ugye az intézményrendszerben egészen a testiségig, és hát egyre kevésbé bíztunk abban, hogy tőlük valami jót kapnánk. És megjelent a végső univerzális nyelv, a végső forradalmi ideológia, a szexuális forradalom ideológiája, ugyebár a testnyelv. Ma már gyakorlatilag minden popsong, a filmek nagyon nagy része, a hirdetések nagyon nagy része, tehát a tömegkommunikációnak a túlnyomó része az szexuális érvekkel operál. Csak ez a forradalmi ideológia, ami a szexuális forradalomnak ez az ideológiája, ennek nincsen megváltástana, csak kielégüléstana van. Tehát egy 3-4 órára szóló megváltást kínál leginkább, annál többet nem. Egyébként azt látom, hogy a mai 14-15-16 évesek olyan gyorsan jutnak el olyan szexuális helyzetekbe, és olyan szexuális élmények, tapasztalatok. Ez azért vigyázok ezzel a szóval, mert az valódi megtapasztalásra utal. Tehát olyan hamar jutnak el ide, hogy én azt hiszem, hogy ők nagyon konzervatív felnőttek, és nagyon aszexuális felnőttek lesznek, hogyha felnőnek. Szóval nem tudom, mennyi idő telt el, csak azt, hogy miközben azon vesződöm, hogy ez a rohadt fagyasztó beinduljon, ő ilyen dolgokkal jön. Hogy fordított helyzetben a nővérem is ugyanezt tenné, és én leizzadtam, remegett a térdem, nem tudtam, mit tegyek, hogyan reagáljak. És akkor úgy szégyítja a köntösét. Én pedig, édes jó Istenem, olyan bomba jó teste volt, hogy soha nem is gondolnád, ha csak ruhástól láttad. Végül is az ember nincsen kőből, nem tudom veled, hogy van, én bizony nem vagyok. Ez már jó régen volt, papa. Egyikünk se hallotta, hogy anyád bejött. Istenem, magánkívül volt. Tudod, nem is nézett Olára, csak rám, és azt mondta, Howard kórházban van. Úgy van a kórház felé. Azért sírt egy kicsit, de akkor csak mindössze annyit mondott. Miért nem szóltál nekem, hogy nem mész be? Azt mondtad, beteg vagy. Iszonyúan szégyeltem magam. Rohadt pehes nap volt. Rossz időzítés. Mégis az első nap ott álltunk anyáddal a kórházban. Válnak vetve, és faggattuk az orvosokat. Nem sok jóval biztattak. De mi akkor is együtt voltunk a bajban, ahogyan a jóban is. Aztán Ola hazudott. Istenem. Azt mondta anyádnak, hogy már régóta viszonyunk van. Pedig csak akkor egyszer. Hiába is próbáltam elmagyarázni anyádnak, hogy mi történt. Tudod, mit mondott? Nekem. Nem akarlak itt látni. Könnyebben átvészelem nélküled. Bármi is lesz Howarddal. Tiszteletben kellett tartanom anyád akaratát, akármi is volt az én véleményem. Azt gondoltam, hogy egy nap, egyszer, valamikor. Úgy is kiderül majd az igazság, és ő megérti, de ez a nap sohasem jött el. Szerintem ez egy hatos film. Sokkal jobb, mint a Magnolia, nagyon sok jó jelenet van benne, nagyon sok jó színész, mindenképpen szerintem érdemes rászánni 2 órát, sajnos 3 óra hosszú a film legalább. A hatos nagyjából azt szerintem is jó osztályzat. Várjuk továbbra is azokat az SMS-eket, amelyek a kedvenc filmeteket tartalmazzák, főleg azért, hogy összetudjuk állítani nektek azt a listát, amely majd karácsonykor kerül adásba, amely lista ismertetése során kiderül, hogy melyek a ti kedvenc filmjeitek, amelyekről beszélni fogunk aznap. Sziasztok, kedves hallgatók, folytatjuk az adást, és december 19-ére tervezünk egy ünnepi adást a Jézuska jegyében, és ezen a napon kívánunk nektek átnyújtani egy kis ajándékot, ami stábunk részéről, a szerény ajándék az azt fogja jelenteni, hogy a ti általatok összeállított tematika fogadásba kerülni, vagyis a ti kedvenc filmjeitek. Úgy érted, ez nagyon szerény lesz, akkor ez a merítés valószínűleg. Nem úgy gondoltam, hogy szerény intellektusról, vagy szerény ízlésről tanúskodó lesz a válogatás, mert bízunk benne, hogy nem így lesz. Hanem, hogy mi leszünk szerények, és nem folyunk bele. Nem, úgy értettem, hogy nem egy jaguárt, vagy egy helikoptert, vagy egy kisebb szigetet fognak tőlünk kapni a kedves hallgatók, hanem egy meglepetés. Ez majd 2010-ben vár rátok, ez a jaguáros dolog. Igen. 0629986986 az SMS számunk, úgyhogy erre írjátok meg a kedvenc filmeteket. De megírhatjátok a fórumba is. Aki többet ír, annak nem veszük figyelembe, csak az egyiket. Azt amelyiket majd elsőként írta le. Igen. Írhatjátok a fórumba, azt is meg fogjuk nézni, oda is az adás ideje alatt, és nyugodtan szavazhattok olyan filmekre is, amelyek voltak már a műsorban, és éppen úgy szavazhattok olyanokra, amik egyáltalán nem is voltak. Olyan filmekre ne szavazhatok, amelyek még el sem készültek. Ha pedig felkerül a listára egy olyan film, amit esetleg még nem láttunk, akkor azt kénytelenek leszünk megnézni, mielőtt meg beszélünk róla. Az a lényeg, hogy a ti szavazataitokból fog összeállni a december 19-ai adás, úgyhogy hajrá, 0629986986 az SMS számunk, ez a Rádiókafé, a hétmesterlövészét halljátok, Puzsér Robertet és Dinnyés Gergőt a mikrofonok mögött. Bocs, mielőtt belekezdünk a második filmbe, hagyj mondjak valami kis apróságot, hát ha valamelyik hallgató mulatni fog rajta. Amikor elkezdtük annak idején, nagyon régen, még évelején ezt a műsort, nekem volt egy olyan javaslatom, hogy mindig csak 3-at néznék meg a 4 filmben, én úgyse sok filmet láttam, nem vagyok olyan művelt, mindig találnék egy filmet, amit nem láttam, és arról úgy beszélnék, hogy nem árulnánk el a hallgatóknak, hogy én azt nem is láttam. Aztán ezt a blöd javaslatot nagyon hamar elvetettük, mert rájöttük, hogy ezt körülbelül az összes televízió és némely rádió műsor színvonala, hogy úgy beszélni dolgokhoz, hogy nem értenek hozzá. Ezt nem lett volna olyan izgalmas reprodukálni, úgyhogy azóta is elmondhatjuk, hogy mindig megnéztünk minden filmet, amiről beszéltünk, és ezt így fogjuk tenni a karácsonyi 10 film esetében is. Nagyon sok SMS-t kaptunk már is. Abban bízunk, hogy a szavazat mennyiség az annyira imponáló lesz, hogy valóban kijön belőle egy színvonalas adás december 19-ére, úgyhogy írjatok nekünk 0629986986, illetve a Rádiókafénak a fórumára is írhattok, ami a... Nyilván az adás fórumába írjátok, és ne pedig valamelyik másik éve, de hát ez gondolom nyilvánvaló. Szóval, nagyon köszönjük azt a sok SMS-t, amit eddig is írtatok, és várjuk továbbra is. A következő film pedig, az egy szintén egy kultfilm, ezúttal egy magyar kultfilm, a Gotár Péternek a rendezésében a Megáll az idő, ami hát az én gyerekkoromnak is az egyik kultfilmje, nem tudom én hányszor láttam, az osztálytársaim körében is szájról szájra jártak különböző beköpések ennek a filmnek a forgatókönyvéből állandóan idézgetik a filmnek a különböző mondatait. Én ráadásul abban a gimnáziumban jártam, ahol Bereményi Géza is, aki ezt a filmet részben ugye a gimnázium élménye alapján írta, és hát még is ismertem azt a figurát, aki és az egyik figurát, aki a filmben is feltűnik, legalábbis úgy mondták, hogy arról a tanárról mintázta a Rajhun Ádám által a megformált figurát, akit talán Rajnáknak hívtak, bár Rajnáknak egyébként a Budai Ifjúsági Parknak a teljesen elmeborult és félig meddig bűnöző származású bűnöző származék, tehát volt börtöntöltelék igazgatóját hívták, aki tényleg kidobott onnan nagyon durván embereket, de a figurát részben valódi élmények alapján írta meg Bereményi Géza, mert ez egy olyan film, ami Bereményi Gézának a soha be nem fejezett regénye alapján készült, és hát Gotár Péter valóban a rendező. Hát azt gondolom, hogy a filmnek az a része, amiért a Bereményi volt felelős, vagyis a forgatókönyv, az tényleg erős, és nagyon jók a dialógusok is. Csak szerintem, hát azért ez a koncepció azért szerintem, hogy szokták mondani, véres a torka? Ezt a kifejezést szokták. Véres a jobb kis lábúja. Hát én az a baj, hogy szerintem ez a film is nagyon szenved a magyar filmek általában vett súlyos betegségének tüneteitől. De az egészen biztos, hogy vannak benne nagyon erős jelenetek, nagyon jó színészek is játszanak benne, többek között a én általam nagyon kedvelt Őze Lajos, egyik utolsó szerepéről beszélünk itt, és hát amikor ők emelkednek szólásra, akkor a film mindig nagyot ugrik a saját színvonalához képest. Igen, Mária, Jordán Tamás, Rajhun Ádám mind nagyon jók. Igen, ők nagyon jók. És hát vannak olyan pillanatok, amikor a film az önmagához képest is nagyon jó, csak aztán mindig visszatérnek a gimnazista srácok, és mindig valami ifjúsági filmben találom magam újra, és olyankor megint elveszítek egy csomó illúziót. Tehát ez egy esztétikai hullámvasút ez a film. Mit szólsz az, Robi, mondjuk el, hogy mi nagyon rossz ebben a filmben, mert azt a részben én is egyetértek, és aztán én szívem szerint inkább dicsérném. Jó, akkor esünk túl azon, hogy mitől rossz ez a film. Hát például Iván Anikó, aki Szukics Magdát játssza, valami olyan félelmetesen rossz színész, gyerekszínész, hogy az egészen döbbenetes. Tehát, döbbenetesek ezek a kölykök, hát egyik rosszabb, mint a másik. Van tehát, ezek előadják kevésbé jó és jobb, és most, rosszabb. Amikor valaki úgy játsza a saját szerepét, hogy ordinári, közönséges, és látom, hogy ócska, és nem tudom, nem volt ott a rendező, vagy nem hallotta, tehát nem vette észre, hogy ez így rossz. Tehát, hogy engem ez mindig is zavart ebbe a filmbe, egyébként az érdekes, hogy most már kevésbé, mint régebben. Akkor te is érzékelted. Hát abszolút, ez abszolút, te teljesen ez. Amikor így beszélnek egymással a fiatalok, és ilyen hangon beszélgetnek, hát hogyan lehet így eljátszani egy szerepet? Hát ez lenne a kérdésem. A Ripacsnak egy olyan fajtája, aki még nem ment át a színjátszás megtanuláson, hanem még ilyen preszínész Ripacs. De ezzel sincs baj, hát fiatal, akkor addig kell fölvenni a jelenetet, amíg nem sikerül. Nem azt mondani valamire, ami nincs kész, hogy jó lesz, nem? Én azt mondtam, hogy mostanában már, vagy most, amikor legutóbb láttam, például már nem zavart annyira, mert én lehet, hogy túl megbocsájtó vagyok, de valahogy úgy éreztem, hogy ebben benne van a kamaszoknak az az esetlegessége, az az esetlensége, amely valóban a kamaszkorra jellemző, kamaszkorunkban mi magunk is tanuljuk a szerepeket, és rosszak vagyunk azokban a szerepekben, amikor szerelmesek vagyunk, amikor fölmérgesedünk, amikor politizálunk saját magunkat. Na, tehát, gyakran egy picit igen. Oké, ebben nem menjünk bele, mert igazad van, egyetértek, tehát szerintem ezt tegyük le, hogy ebben egyet, vagy szögezzük le, hogy ebben egyetértünk. Viszont szerintem olyan nagy erényei vannak ennek a filmnek, ami miatt én nagyon is hajlamos vagyok ezt megbocsájtani. Mikor ezeket a képeket nézegetted, fiam, egyszer se jutott eszedbe, hogy édesapád és édesanyád azért egyesültek, hogy te megszülethess. Ugyanazt csinálták, mint ezek itt. És amit te is fogsz csinálni, hogy gyerekeid lehessenek, fiam. Nem szégyelled magad? Kivitted magaddal ezeket a képeket a WC-re? Nem. Az ugye eszedbe se jutott, fiam, hogy ez szent dolog. Micsoda? A nemiség. Talán én vagyok az utolsó ilyen gondolkodású ember, akivel találkozol. Azért az eszedbe szeretném vésni. A nemiség Istentől való szentség. És nincsen olyan filozófia, és olyan politikai rendszer se létezik, amelyik cáfolni tudna ezt, fiam. Különben nincsen család. Eszme sincsen. Erre majd rá fogsz jönni úgyis. És ők is. Engem kidobhatnak. Mert azt hiszik, a kutya se ugat utána. De ha ti majd az egész világon röhögve álltok az utca sarkon, én hiányozni fogok. Ha nem akarnak a lányok anyák lenni, majd meglátjátok. Majd gyakorolhatjátok nyugodtan ezeket a pózokat. Akkor majd kiderül, ki voltam én. És ők mit rontanak el most? Nem baj. Elmegyek az iskolából. Kérték, hogy ne beszéljek senkinek az eltávozásomról. Jön majd egy másik. Az új osztályfőnöködnél majd nem fogod megúszni. No, nyugodtan mi. És ezt bárkinek elmondhatod, fiam. Ez például egy nagyon erős monológ, pont a szexuális forradalomról igen, szól. Igen. Arról, hogy vannak, akik ellenállnak a szexuális forradalomnak. Itt zajlik. Tehát ez a film az a 60-as években játszódik. Egyébként egy 1981-es filmről van szó. Egyébként nagyon-nagyon nagy politikai bátorság kellett ahhoz, hogy ezt a filmet 1981-ben megírja a Bereményi elsősorban, és hogy ezt megrendezze. Nagyon kemény jelenetek vannak igen, benne. Igen, nagyon, tehát ez a rendszerrel szemben nagyon keményen lép fel. Talán a legkeményebb mondat az valami olyasmi, amikor kijön az Őze Lajos által megformált figura 63 az általános amnestia kapcsán a börtönből, ugye 56-osként, akkor azt kérdezi tőle ugye az anya, hogy mi volt bent? Miért? Kint mi volt? Tehát lehet, hogy nem szó szerint idéztem, de az a durva... Hát az a hullaszag, ami az egész szocializmust ellepte. Tehát, hogy mi volt na és bent és kint. Mi volt a különbség? Ez arra vonatkozott, hogy én voltam börtönben. Miért ez az ország nem egy börtön? Pontosan. Tehát, hogy mindannyian börtönben vagyunk, az a benyomás, hogy a börtönben be voltam zárva a spájzba. Na. Illetőleg arra is utal a dolog, ugye, ami az 56-osoknak egy ilyen közös élménye, akiket aztán ugye körülbelül 7 év után elengedtek, hogy ők úgy jöttek ki, hogy olyan országot találtak, hogy totálisan mindenki elfelejtette, hogy volt itt egy ilyen 56-os dolog, és őket inkább szégyelte, inkább úgy kellemetlen volt velük a kapcsolattartás, mert esetleg még bajt hoznak az ember fejére, és megakadályozzák az ember egyetemi felvételét, vagy a fiának az egyetemi felvételét. Tehát az a nagyon érdekes viszonyulása, illetve nagyon beteges viszonyulása a Kádár rendszernek az 56-os eseményekhez, és most nem a keménykezű Kádár rendszerre gondolok 57-58-59-re, hanem a 60-as évektől kezdődő puhább Kádár rendszerre gondolok. Lassan puhuló Kádár rendszer igazából. Hogy mondjam, vannak itt azért kritikus dolgok. Mondom, a jelenetekből kifelé beszélő fiatalok, azok annyira fájóak. Tehát, hogy fogalmazzak ezt? Tehát, hogy így én egy filmben azt szeretem hinni, azok a jó filmek, ahol annyira bele tudom élni magam a cselekménybe, hogy elhiszem, hogy ők élnek, a szenvedőkről elhiszem, hogy szenvednek, aki meghal, arról elhiszem, hogy meghal, és nem kell látnom a fővilágosítót, meg a kameramant, és az a baj, hogy a rossz filmekben meg mindig látnom kell ezeket, mert a szereplő az a rendezőhöz beszél, a rendezőt akarja meggyőzni arról, hogy ő most tehát nem azzal beszél, akivel a szerepe szerint beszélnie kell, hanem ő most színészkedik. És ez megtörténik, és ez léptenyomó megtörténik. Na jó, ezt megbeszéltük, tehát rosszak a színészek, igen, a fiatal gyerek. És amikor a három felnőtt szereplő a filmnek a végén énekel, és kifelé énekelnek a jelenetből, tehát a kamera felé fordulnak hárman, és énekelnek a kamerának? Hogy történhet meg ilyen? Mikor történik meg ilyen a valóságban? Erre lennék kíváncsi. Hogy egymás mellé ülünk, és nézzük a falat, vagy a könyves polcot, és annak éneklünk. Ez egy olyan típusú film, ami nem az a típusú film, amit a Robi kedvel. Én szerintem elég jó film, mégpedig pont azért, mert nem reális. Tehát ez egy egyáltalán nem reális film. Ebben jó a magyar film, hogy nem reális. Igen, csak a magyar film valahogy mindig ezen a nem reális vonalon fut, mindig ezen a nem reális pályán játszik. Jó, tehát Robi ezt mondja, de hagyd mondjam viszont én el a saját véleményemet, amely eltér Robiétól. Tehát azt szeretném csak elmondani, hogy nagyon tetszett ebben a filmben nekem az, és ez egyébként szándékosan rá is játszik erre a film rendezője és operatőre, hogy szándékosan nagyon rosszul világított, egészen már nagyon-nagyon zavaróan rossz képeket ad. Én úgy tudom, hogy technikailag megrongálták a film anyagát, hogy, hogy ilyen képeket hozzanak létre, mert nekem ez a film most, most így sok-sok évvel a kamaszkorom után már az, azt jutott eszembe, hogy milyen emlékképeim vannak nekem a kamaszkoromról. És nagyon-nagyon olyan volt ez a film, mint ahogy az ember visszaemlékszik ezekre az évekre, hogy vannak olyan jelenetek, olyan kulcsfontosságú jelenetek az ember életében 15-16-17 éves korában, amelyek nagyon élesen léteznek, de mégis valahogy egy ilyen mesés köd, vagy egy ilyen nagyon távoli köd veszi őket körül, amiből látjuk, és semmi köze nincsen a felnőtt kor világához, amit, amit a mindennapokban élünk, a munkahelyen, stb. Mi azonosak vagyunk ezzel, de mégis egész más ez a világ. Ugye a filmnek az egyik zárójelenetében látjuk újra a főszereplőt, ahogy már kiskatonaként egy másodpercre találkozik ugye a volt szerelmével, és az már egy felnőttkori találkozás, és az egész film viszont tele van ezzel a teljesen ködös és furcsa emlékképekkel a kamaszkorról. Nekem most így visszanézve ez volt talán a legerősebb, illetőleg amiről korábban beszéltünk, tehát ez a Kádár rendszer kritika, 56 további élés kritika, ami szintén szerintem nagyon erős ebben a filmben. Kedves lányok és fiúk, tisztelt tanári kar! Ma 19 esztendeje annak, hogy hazánk sokat szenvedett hölgyéről a szovjet hadsereg az utolsó fasiszta katonát is kiűzte, és kezdetét vette az ország újjáépítése. De hadd említsem meg, hogy én magam Csepelen értem meg ezt a 19 évvel ezelőttinek. Azóta sem felejtem el az emberek arcát, amikor a boldogító hír a fülükbe jut. Annyi baj, olyan sok szenvedés után alig akarták elhinni, hogy felszabadultunk. Aztán nem sokkal ezután láttam ugyanezeket a munkásokat, amint megálltak a lerombolt műhelyek. Szalai Péter vagyok, 4. A. Lehet tessék újból elkezdeni, hogy mit csinál, mert nem semmit nem lehet érteni, mert fecseg. Vigasi tanárul sem értette a beszédet. Tessék felhangosítani, vagy mit tudom én. Mégiscsak szeretnénk mi is tudni, mi volt akkor. Mi van itt? Szalai, bejött. Mert egy szót sem lehetett érteni. Halló, halló, 1, 2, 3, szélsek nálatok, jó a vétel, Pierre vagyok. Ilyenek a hülyék, ne legyen semmi. Come on, let's twist together, legyetek jó. Blueberry Hill, építőmunka, puszi. Le a csecsemőkkel. Ilyenek a csajok, sokat szenvedett földük, hitten és lelkesedése, hajrá egyedül. Magyarország, Anglia 6-3. Tudod, hogy nem fogsz leérettségizni? Pierre. Ez több, mint iskolai ügy. Tudod, mi ez? Ez már a te ügyed, mi? Rajnák. Államérdek. Nem félsz? Sose fogsz meg. Hát mit gondolsz? Mit csinálok éppen most? Semmit. Kit fogok én itt most? Senkit. Ő nincs itt. Rajnák. Mit jelent az, hogy megáll az idő? Miért ez a címe ennek a filmnek? Talán azért, mert van egy generáció, amelyiknek kijárt volna egy saját sors, de nem kapták meg, hanem a szüleiknek a sorsát kell újra játszani, tehát újra 56 a 60-as években. Vagy inkább az, hogy ez az a generáció, aki már nem érdeklődik ez irányba. Tehát ez nem egy olyan generáció, aki amikor felnő és fiatal, akkor megcsinálja a saját 56-ját, hanem egyfelől tudomásul veszi esetleg a körülményeket, másfelől meg hát tojik is bele. És akkor különböző stratégiák vannak, tehát van, aki megpróbál mégis betagozódni, egyetemre menni, és jó fiúként viselkedni, van, aki pedig áttöri a sorompót, és lelép Bécsbe. De nekik már ez nem izgalmas úgy ez az egész kérdés. Tehát ők a valódi Kádár rendszer nemzedék, akiből egyébként a mi szüleink lettek többségében, akik se lázadók nem voltak, se elnyomók, tehát ők, többségében azért ávósok sem lettek, ugye, mert már a Kádár rendszerben kevés olyanra volt szükség, sőt, azt látjuk a filmben, hogy a Rajnákból, aki a hát mondjuk ez a vonal, az elnyomó vonal, ő belőle is betagozódott ember lesz a végére, és szépen elveszi feleségül a malacpofát, és családot alapít, és tulajdonképpen beáll ő is a sorba. Tehát a Kádár rendszer egy teljes összemosását adja a volt ávósnak, a volt forradalmának, minden érték és ellenérték tulajdonképpen közös nevezőre kerül, csak az a baj, elveszíti a maga helyi értékét, vagy elveszíti a maga értékét. ezzel megsemmisül. Tehát ez nem egy pozitív kibékülés, hanem egy negatív megsemmisülés. Téged is tanít a feleségem. Nem, hála Istennek. Nem is ismered? De, nagyon is. Ő a malac pofa. Ne igyál már. Te mit gondolsz róla? Azt, amit te. Szegény Évi. Ne sajnáld. Megérdemli. Ha már ilyen hülye. Maga nem tudhatja, hogy milyen volt ő régen. Hát azt nem. Csak hát nagyon meghurcoltak minket, tudod? Tudom, a börtön. Ki mondta, hogy ült? Hát nem ült. Pedig szoktak. Ő nem. Őt csak kirúgták mindenhonnan. Segédmunkás volt a nehéz időkben. Mi? A lényeg az, hogy ő legalább dolgozik valamit. Akkor jó. Tudod, mit szokott mondani? Hogy ezek a fiatalok itt kijavítják majd, amit mi elrontottunk. Ezt találta ki magának most. Ez a legújabb. Szerinted mi van velem? Te is úgy gondolod magatokról, hogy ti itt most feltaláltok valamit? Tényleg nem tudtad? Bandi, ennyire nem mond neked semmit a Lívia? Akkor te most azt hiszed, hogy ez itt csak egy házi buli, mi? Hát mi, ha nem az? Nem vetted észre, hogy ott az egyik szobában csak falból őrjöngenek? Közben bent valami folyik. Mit gondolsz, miért vagyok én most? Tárgyalunk. Miről? Hogy hogyan legyen. Ez az egész. Győzni fogunk, meglátod. Nem tudtad? A feleséged már évek óta szervezi. Menj a fenébe. Nem hiszed? Majd meglátod. Győzni fogunk, Bandi. Ti? Mit gondolsz, miért vagyok én most itt? Téged is beszervezzelek. Velünk tartasz? Veletek? Halálos Poli vagy. Hogy hívnak téged? Cliff Richard and the Shadows. Értékeljük ezt a filmet. Hát én nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet. Ahogy többször nézem, egyre inkább szeretem. Nem biztos, hogy most kijött, de olyan mondatok vannak benne, amik nem érik el természetesen a tanúnak a tökéletes mondatainak a színvonalát, de nagyon-nagyon-nagyon jó mondatok vannak benne. Én mindenkinek azt állom, hogy nézze meg, a kicsit is érdeklődik a korszak iránt. Hát én legalább egy 8-as tudok adni, annak ellenére, hogy nagyon komoly problémák vannak a filmmel. Ez a szinte nézhetetlen képminőség is hozzátartozik a problémákhoz. Én azt mondom, hogy ez egy 12-4-es jellegű 8-as. Hát én erre a filmre sajnos nem tudok ötösnél jobbat adni. Hát én nagyon-nagyon szeretem a Bereményi Gézát, és ami a Bereményi Gézán múlt, az a alapanyag, ugye, meg a forgatókönyv, az rendben is van. Tehát azzal nincs is gond. De hát én nem nagyon szeretem a gimnáziumi színjátszókör világát, és ez ebbe a világba kalauzol minket, úgyhogy én ezért szerintem ez egy ötös, egy nagyon-nagyon felemás élmény. Egy nagyon jó anyagból lehetett volna egy nagyon jó film, hát erre sajnos 1981-ben nem került sor. Továbbra is biztatunk titeket, hogy írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számra. Írjátok meg, hogy mi a kedvenc filmetek, és ezekből a filmcímekből fog összeállni a december 19-ei műsornak a tematikája, amelyben a mi hallgatóink kedvenc top 10-es listája kerül majd bemutatásra. Sziasztok, kedves hallgatók, folytatjuk az adást. Írjátok meg nekünk a kedvenc filmetek címét 0629986986-os SMS számra, és be fog kerülni, legalábbis, hogyha jó sokan szavaztok a bizonyos filmre, a december 19-ei adásunkba a Jézuska jegyében. Arra a Jézuskaságra készülünk, hogy meglepünk titeket 10 olyan filmmel, amelyet ti a legjobban szerettek, és akkor azokat fogjuk ismertetni, és akkor azokról fogunk beszélgetni, és akkor a kedvenc filmjeiteknek a tematikáját szánjuk a karácsonyfa alá. Mit szóltok hozzá? Írjátok meg a kedvenc filmetek címét a 0629986986-os SMS számra, és akkor beszélni fogunk róla, legalábbis ha elegen lesztek egy bizonyos filmhez. Azért arról is beszélhetnénk egyszer, hogy hogy van az, hogy a Jézuska hozza a karácsony ajándékot, de ez azért a filmes műsor tematika keretében valószínűleg szétveszíteni. És hogy akkor mi szükség a Mikulásra? Ez is egy fontos kérdés. Mit csinál ő? És a marketing Mikulás, illetve tehát, hogy volt egy olyan, amelyiket keresztre feszítettek. Előtt vagy után történik vagy ez helyett. Vagy ez az ajándékozás. Igen, ez jó kérdés, és hát az is jó kérdés, hogy egy keresztre feszített ember az hát nyilván nem tud ajándékot hozni tekintettel, hogy oda van szögelve ugye a kereszthez. Hát ezért a kedves öreg pedofil az majd elhozza nekünk a puttonyából a fülek, hogyha jók volt. voltunk, és hát miért is legyünk jók, értelemszerűen mi másért legyünk jók, mint ajándékért, ugye? Most azt mondta a tévében a film Mikulás, hogy elintézi, hogy Magyarországon ne legyen H1N1 vírus, ezt mondta, amikor leszállt a repülőgépe, és ennél már semmi sem abszurdabb. Nagy hatalmú ember. Semmi sem abszurdabb, talán a magyar film az, ami néha ennél abszurdabb, mint még a szünetben tovább beszélgettünk, és ugyan arra rávilágítottam itt a Robinak, hogy azért néznek a kamerába, néha meg beszélnek a kamerába, meg a zárójelenetben is, ha megáll az időben, azért a kamerába énekelnek, mert ezek fényképfelvételek tulajdonképpen, amelyek emlékként jelennek meg, és emlékét őrzik ennek az időnek, vagy a tulajdonképpen mi is fényképfelvételeken keresztül mélyedünk el saját múltunkba, de való igaz, hogy a magyar filmnek van egy általános problémája, akár a sorozatokat is belevehetjük, mondjuk a Szomszédokra, vagy inkább ne gondoljunk rá, ahol a színészek is, a rendező is valahogy nem működnek jól. És nem arról van szó, hogy nincsenek jó magyar színészek, mert a legjobb színészek mert borzasztó jó magyar színészek magyar színész társadalomnak az elitje játszott a Szomszédokban. És ők tényleg jó színészek. Kiváló színészek. Mégis valahogy belecsúsznak folyton egy ilyen furcsa helyzetbe, nem mernek felhőtlenül se szórakoztató, se drámai irányba elmenni, hanem van mindig valamilyen kínos, ilyen megfelelni vágyás, ami szerintem valahogy nem is a Kádár rendszerből, hanem többből, az egész magyar provincializmusból fakad. Hollywood az egyszerűen azt mondja, hogy én több nézőt akarok. És akkor van, hogy valakit néha még érdekel valami más szempont is, de alapvetően ez az alapelv, ez a maxima, ami alapján működik az egész. A magyar film esetében ez nincs kimondva. Van néhány film, ami a bevétel a cél mostanában, és hát valami borzasztóan sikerülnek, tehát az sem működik rá. Tehát mi mindent rosszul tudunk, olyanok vagyunk, mint a magyar politikai osztály, aki hát úgy lopja el, hogy közben nem is csinálja meg jelleggel, tulajdonképpen nem tudja semmelyik paraméterét hozni a jól működő politikai eliteknek, mert közben bele is bukik, meg lebukik, de közben meg semmi. Szóval valami ilyesmi a magyar film is, hogy végtelenül nem sikerül ez az egész, mert valahogy nem tudni, hogy minek kéne megfelelni, valamilyen elvont művészi igénynek, vagy mégiscsak a közönségnek, vagy netán a politikai megrendelőnek néha, de talán nem azt mondom, hogy ez a jellemző, csak hogy egész egyszerűen valahogy ez nincs itt letisztázva, és nem működik. Az a baj, hogy mondom, Magyarországon vannak, akik művészfilmesek, és művészfilmet akarnak csinálni, és vannak, akik pedig bevételt akarnak hozni, és azok pedig ilyen hollywoodi filmes, vagy hollywoodi trendeket követik, és egyik sem megy. Nem megy. Nem értjük. Nem valahogy. Sajnáljuk. Talán majd jön valaki, aki megteremti ezt. 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk erre. Szavazhattok a fórumon is egyébként. Igen, azt is tegyétek meg, és akkor írjátok meg a kedvenc filmeteket. Ha magyar filmet írtok, amin nagyon csodálkoznánk, természetesen az így be fog kerülni. Hát még a Tanút azért például teljes joggal szavaznál be bárki is. A Bacsó Péternek annak egyszer elsült a kezében a csapó. Vagy a Macskafogó teljes joggal. Azt is nagyon szeretjük, de hát ugye a Fábri Zoltán az ötödik pecsét. Igen, világszínvonalú rendezőnk, de hát a Bereményi Gézát is nagyon szeretjük. Az a baj, hogy ez nem áll össze egy folyamattá, nem áll össze egy 20 évente egyszer, 20 évente ötször, nagyon jó indulatok. Nálunk a kivétel erősíti a szabályt. A szabály az pedig az, hogy a magyar film az nagyon mély válságban van, mégpedig a 70-es évek közepe óta. Egyre mélyülő válságban van. Ki tudja mióta? Hát így igazából a Fábrinak a leköszönése óta, és a Bereményi az, aki még élesztgeti a pislákoló fényét a magyar filmnek, de hát egy Bereményi nem csinál nyarat. Beszélhetnénk arról, hogy a magyar tévék milyen kiválóak, de helyett szerintem most ebbe az adás részben ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy az amerikai tévék milyen kiválóak, mert a következő film az erről szól. Ez a Quiz Show című film, amelynek hát van számos érdekessége. A legnagyobb érdekessége az, hogy egy színész rendezte, mégpedig a Robert Redford, akinek már itt beszéltünk egy filmjéről. És aki úgy tűnik, mint a sokkal jobb rendező lenne, mint amilyen színész. Igen. Bár mondjuk ebben a filmben nem suttog lovak fülébe, tehát ez mégsem 100%-ig biztos, hogy ő mindig olyan jó rendező. Bár ott színész is. Tehát az az érdekes, hogy kulisszatitokkal jöjjek megint, hogy hétről hétre igyekszünk négy nagyon jó filmet választani. Néha magunk sem tudjuk azt, annak ellen, hogy láttuk a filmeket, és szeretjük őket, hogy melyik lesz az igazán nagyon jó, például a Rövidre vágva, hogy megáll az idő, az megosztott minket mindenképpen, viszont ez a quiz show, szerintem ez az ennek az adásnak, ennek a négy filmnek az igazi teli találata. Szóval ez egy igazi brilliáns. Nem is mondom, hogy a szemét dombon talált brilliáns, mert azért ez egy 4 Oscar-díjra jelölt film, tehát egy ismert film, de nem annyira ismert film szerintem, mint amennyire hát amekkora kultfilmnek ennek lennie kéne. Tehát a quiz show az egy elfelejtett gyémánt, vagy egy elfelejtett drágakő. Abban a hollywoodi ömlesztésben, abban az ömlesztett folyamban, amely arcon talál minket nap mint nap. Pedig hát kiváló színészek is szerepelnek benne, tehát a... Például a Ralph Fiennes, például a John Turturro. Ralph Fiennes, vagy a John Turturro, vagy aki emlékszik esetleg a Miért éppen Alaszka főhősére, Rob Morrow, ha helyesen ejtem a nevét, elnézést, ha nem, ő az, aki tulajdonképpen a pozitív szereplőt játsza, de izgalmas, és erről beszélünk majd a film kapcsán, hogy van ebbe pozitív hős, azt hiszem van, de van ebben a negatív hős, az viszont nem biztos, hogy egy személy ebben a filmben. Szóval a quiz show az egy műveltségi vetélkedőről szól, mely műveltségi vetélkedőbe, ha hiszitek, ha nem, a producerek, azok a tévések, akik ezt a vetélkedőt készítik, bele nyúlnak. Eleinte csak úgy tűnik, hogy bizonyos dolgokat manipulálnak, de aztán szépen lassan, lépésről lépésre kibontakozik az igazság, amely az, hogy minden elemében folyamatosan manipulálják az eredményeket, a versenyzőket, ők maguk adják meg a kérdésekre a válaszokat a versenyzőknek. Sőt, egy idő után kiderül, hogy annál súlyosabb a helyzet, nem pusztán a kérdések és a válaszok manipuláltak, hanem a félelmek és gyötrődések, a gondolkodási meg idő a reakciók. Alatti reakciók is igen, éppen igen. Úgy manipuláltak. Egy teljesen megrendezett színi előadásról van szó. Szóval az Amőba játékra jelentkezett. Hát a barátaim szerint van némi érzékem az ilyesmihez, hát ők vettek rá. Mit szólna a 21-hez? 21? Az is D-hez tartozik. Ön fiatal, elegáns, jó családból van. Minden kölyök eszményképe lehet. Na és ez a Herbert Temple? Mi van vele? Imádom a fickót. Persze, de a közönség sajnos most már nem néz fel rá. Ha ön gyerek volna, olyan akarna lenni, mint egy ilyen esetlen Piboldó. Én Joe DiMaggio akartam lenni. Tényleg? Én is. Főleg, miután aláírta azt a szerződést. Igen, ennek az országnak egy értelmiségi John DiMaggio kell. Vagyonnal, gyönyörű nőkkel a háttérben. Aha. Olyan aggyal, mint DiMaggio karja volt. De. Jó, tudom, állítsam le magam. Te jó ég. Most mihez kezdünk? Hát, megpróbálhatom. A gond csak az, tanár úr, hogy majdnem biztos, hogy nem fog menni. Gondolom látta Stemplőt, a fickó verhetetlen. Bevallom, ezért is választottam inkább az Amőbát. De megtehetnénk azt is, teszem azt, hogy elindul a 21-ben. De csak olyat kérdezünk, amit biztosan tud. Például azokat, amelyekre ma délelőtt válaszolt. Ezt nem értem. Dehogy nem. Hát azt hittem, a kérdéseket szépben őrzik. Úgy is van. Akar nyerni, vagy nem? Szeretnék, de becsületesen, ha lehetséges. És ez így nem az? Mikor Gregory Peck szaltót ugrott a szakadékba, gondolja, hogy tényleg ő volt? Eisenhower legtöbb könyvét más írta, na és akkor? Nem mi adnánk a választ a szájába, csak tudjuk, hogy tudja. Ez nem ugyanaz, mintha én indulnék, vagy áll, és megjátszanák az intellektuált. Önnek tudás, sok évnyi tanulás van a háta mögött. Hát, azért kíváncsi volnék, mit szólna ez mondjuk Kant? Ő sem akadna fönn rajta. Gondoljon csupán a dolog nevelő hatására. Magára 40 millióan fognak figyelni. Senki sem tudna róla, csak mi hárman. Akkor sem helyes. Nemet kell mondanom. Csak egy ötlet volt. Ez is a teszt része volt? Nézzétek meg a Quiz Show című filmet. Nem kell hozzá TK-ba mennetek, nem kell hozzá letöltenetek. Ma este a Viasat 3-on 10 óra 50-től vetítik a Quiz Show-t. Ezt most vettük észre, hogy akár direkt így is tervezhettük volna, hogy az adás napján lévő filmet ajánlunk. Ez egy tök véletlen, de nagyon szerencsés véletlen a hallgatók, illetve leendő nézők számára. Nézzétek meg a Quiz Show-t minden áron. Este 10 óra 50-kor lesz ma a Viaszaton. Mindenképpen látnotok kell. Ez a film, ez az egyik legerősebb médiakritikus demonstráció, amit én valaha láttam. Azt mindenki gondolja egyszer és mindenkor a vég, bár biztos meg is tette már, hogy egy kereskedelmi tévé az úgy működik, hogy vannak benne reklámok, és a reklámok eladási, tehát a reklám időnek az eladási díja az, amiből ez a tévé fenntartja magát. Minden más, de tényleg minden más, ennek van alárendelve. Ennek van alárendelve a műsorok minősége, stb. Most jó esetben a nézettség még szempont, mert ez is egy bonyolult kérdés, hogy hogyan szempont a nézettség, mert ha van egy szponzorod, amelyik kötődik hozzád, akkor nem szempont a nézettség. Tehát ha meg tudod vásárolni a műsoridőt, akkor nincs ilyen szempont. Na most amennyiben viszont a nézettség a szempont, akkor miért lenne annak bármiféle értelme, hogy egy műveltségi vetélkedőben, vagy egy reality showban, vagy bármiben esetleges dolgok történjenek. Az nyerjen, aki éppen tudja a választ, még akkor is, ha ő nem egy nézhető, nem egy népszerű, nem egy szimpatikus figura. Sokkal értelmesebb az, hogyha ezek ki vannak találva. Nem biztos, hogy az átlagos oda bekerülő játékos olyan érdekesen viselkedik, olyan jól izzad, olyan váratlanul tud vagy nem tud kérdéseket, mint azt esetleg egy profi szakember kitalálná. Hát mi értelme lenne bármiről is, a hírekről, a valóságsorról, a műveltségi vetélkedőről is az igazságot közvetíteni. Az igazságnak mi a franc köze van a nézettséghez? Aki erre a kérdésre tudja választ, hogy mi köze van, az esetleg gondolhatja, hogy nem a nézettség az egyetlen szempont. Töltetek még? Közben, igen, kérek. Megérdemli? A sztékje milyen? A jó húsnál nincs finomabb. Tudja, Herb, pokoli, épp nézem a minap. A nézettségindexünk. Igen? Szinte hihetetlen, de maga platózott. Platóztam? Hogy? Miféle kifejezés ez? A platózás? Igen. Platózott, ez annyit tesz, hogy... Úgy érti, már nem szeretnek? Nem erről van szó. Biztosan a fogaim miatt. Nem, a show már csak ilyen. Magát már látták győzni, új arcra vágynak. Ezzel mire céloz? Azt várják, hogy veszítsek. Hát, szerintem ez érthető. Joe Louis 12 éven át volt bajnok, mégsem akarta senki, hogy veszítsen. Gondoljon a nevelő hatásra. Nevelő hatás? 29 éve várok erre. És most holmi nevelő hatás érdekében ejtsem ki magam? Herb, figyeljen rám. Csak a segítségét kérem. Nem. Hadd játszom becsületesen. Herb, könyörgök egy kicsit halkabban. Gyerünk, mondjon egy számot. Bármilyen számot. Kérem, főúr, mondjon egy számot. Hasból, gyorsan. Egy számot? 23. Beethoven 23 évesen komponálta első szonátáját. 23-ban Jack Bentley baseball játékos hihetetlen rekordot állított fel. 23 kromoszoma van egy petesejtben. Herb, én csak... A spermában szintén. Az USA 23. elnöke Benjamin Harrison, a 23. Ezt azonnal osztosan... hagyja abba. Paul River ményének a nevét az életben nem tudta volna megmondani. Kanca. Hogyan? Kanca volt. Emlékszik? Maga akkor veszít, amikor én mondom. Miért épp most? Így állapodtunk meg. Ez megállapodás kérdése. Ha előbb mondja, hogy veszítsek, mondjuk rögtön a legelején. Azt mondom, jó legyen, egye fene, de most? Mit követtem el? Próbáljon meg elvonatkoztatni. A tévé ettől még nem tűnik el. Önnek ettől még lehet jövője. Úgy érti, egy másik showban? Fizetek. Nézze, megteszek minden tőlem telhetőt, de addig is azt ajánlom, beszéljen valakivel. Megadom a pszichiáterem nevét. Állok minden költséget. Szerintem egyszerűen remek lennék egy olyan könnyed, mókás, rihírői showban. Az utolsó téma mozi lesz. Megkérdezzük majd, melyik film kapta az Oscart 1955-ben. Nem fogja tudni. Felelje azt a vízparton. Na nem. Nem. Nem. Ezt nem teheti. Ezt ne. Vagy 30-szor láttam a Mártit. Csak 2 éve nyert Oscart. Ezt ne tudnám. A zseni, aki a legkönnyebb kérdésen vérzik el, nem érzi, milyen drámai? Drámai? Herb, ebbe bele kell nyugodnia. Könyörgöm, legyen inkább fizika, de ne a Márti, kérem. Ne tegye ezt velem, ez túl megalázó. 70 000 dollárért egy kicsit meg is alázkodhat. Ebben a filmben a Dan Enright és az Albert Friedman, a két producere ennek a tévécsatornának, az úgy dönt, hogy manipulálni fogja ezt a quiz show-t. Aztán a kezdetektől egyébként úgy is, tehát föl sem merül egyébként ennek az ellenkezője. Egy pillanatig sem merül föl, hogy adhok menjen a dolog. Nem arról van szó, hogy megromlott ez a dolog, így egy jó állapotból indult, és egyszer csak hát így ezt kellett csinálni, mert különben menthetetlen lett volna a műsor. Ez volt az alapkoncepció. Na most erre a Dick Goodwin nevű államügyész, ez hát elkezdi sejteni, hogy itt valami nincsen rendben, és elkezdi fölfejteni ennek a szálait, és ennek a nyomozásnak a története ez maga a film. Na most a végén sikerül is egy kongresszusi bizottságot felállítani, amely kongresszusi bizottság meghallgatja az ügyben gyanúsíthatókat és résztvevőket, és végül bebizonyosodik az igazság, és győzedelmeskedik az igazság, mint Amerikában mindig, milyen csodálatos, és következményei lesznek, leállítják a műsort, végül is aztán mi lesz a következménye ennek a dolognak? Az, hogy a quiz show-nak azok a hősei, akiket hát megkísértettek a nagyságnak, meg a népszerűségnek az ígéretével, azokat lejáratják a végsőkig, akik pedig a főbűnösök, azok majd egy új showműsorral visszatérnek 2 év múlva, és milliárdosok lesznek abból a műsorból, és egész Amerika szerte, és ilyen módon egész világ szerte, hiszen mindannyian Amerikában élünk valamilyen értelemben. Ez a formátum, ez létjogosultságot nyer, és mindenhol működnek ezek a showműsorok, és mindenhol most már deklaráltan belenyúlnak az általuk valóságként tálalt műsoroknak a valóság illúziójába, vagy hogy fogalmazzak, tehát manipulálnak mindent. Hát a reality show-nak az intézménye az ez maga, tehát itt erről van szó konkrétan, a reality az valami, amit ők valóságshow-nak hazudnak, és aminek forgatókönyvet írnak. Tehát két dologra hagy hívjam fel a figyelmet, egyik még egy picit az, hogy ez egy valós történetet dolgoz föl ez a film, és ez szerintem azért érdekes, mert azt hiszük, hogy a mai kereskedelmi tévék valamilyen leromlott állapotot tükröznek, és egyébként is, mivel mi a Kádár rendszerből és a béketáborból jövünk, azt hiszük, hogy nyugaton vannak a jó kereskedelmi tévék, és nekünk csak a vacak másolat jut, mert mi ilyen magyar béna emberek vagyunk, és nekünk csak ilyenek jutnak. Hát a francokat. Arról van szó, hogy ez bűnben fogant ez a műfaj, mert ez a televíziózás legelső korszaka, és Amerika. Tehát az a legtisztább formája, ahol ez megszületett, és ott pontosan ugyanaz a fajta alpári manipuláció folyik, ami most nálunk megfigyelhető, vagy bárhol a világban. Ez az egyik, ami fontos. A másik, amire a Robi is utalt, és ebben nagyon nagy ez a film szerintem, és ez az, amiért nincsenek benne a jók és a rosszok egészen úgy, ahogy azt elképzelnénk. Nem a Charles Van Doren és a Goodwill-nek a harca ez a film, hanem ők egy oldalon vannak. Miről beszélek? Arról beszélek, hogy azt is meg kell érteni, hogy azok az emberek, akik a kirakatban vannak, azok ugyanúgy áldozatok. És legtöbbször csak az ő meghurcolásuk az, ami esetleg úgymond összejön. Mire gondolok? Győzik-e, Benkő feleséget keres, stb. Mondhatnám a műsorokat. Mindenki kit utál, Győzikét utálja és nézi le. Benkőt tartja egy hülyének, és azokat a hölgyeket, akik ott feltűnnek a műsorban, tartja prostituáltnak, vagy én nem tudom micsoda. Pedig ez szánalmas és nevetséges. Nem az ő meghurcolásuk lenne az, ami tulajdonképpen kifejezi az ellenérzésünket ezzel az egésszel kapcsolatban. Ez nagyon jó a televízióknak. Itt tulajdonképpen a televíziók azoknak az elnökei, producerei, igazgatósága és részvényesei azok, akik ezt csinálják velünk. Ők és, a bűnösök. És velük is. Ebben. És nagyon-nagyon-nagyon ember és szimpatikus, ahogy itt a nyomozó, egyébként ő maga írta a forgatókönyvet, tehát valószínűleg azért is ő egy ennyire emberséges figura, el akarja kerülni, hogy meghurcolja azokat, akik ugyan tulajdonképpen tevőlegesen maguk voltak a csalójátékosok, de látja jól, hogy nem ők az igazi bűnösök, nem ők az, akik meghurcolásra érdemesek, hanem ők tulajdonképpen áldozatok, még ha nem is ő sajnáljuk őket, de semmiképpen nem rajtuk kell kitöltenünk bosszunkat. Hát világos, és hogy semminek ebben a világban semminek nincsen következménye, tehát a botrány következménye az lett, hogy a játékosokat, akik állítólag megkapták előre a kérdéseket, az emberek meggyűlölték, az emberek lenézték, megköpködték, megdobálták büdös sajttal, meg tojással. Mégis akkor egyébként érdemes TK-ból kivenni ezt a filmet, hogy a végfőcímet nézzétek meg, ahol zseniálisan Robert Redford a röhögő közönséget mutatja, aki kacag, felhőtlenül kacag, mert szórakoztatják, és majd visszatérnek ezek a remek szórakoztatók, akik ugyan most lebuktak, de szórakoztatják. Szóval nincsenek következmények. A producerek azok milliomosok lettek egy következő műsorban, és az ő nevüket nem ismeri senki, nem ők szégyenültek meg, akik az igazi bűnösök. Tehát ezek ugyanolyanok, hogy ugyanolyan, mint a beszervezések a 3x3-as ügyosztályhoz. Nem a beszervező tiszteket utálják, hanem azokat, akiket megzsaroltak, vagy akik kérték a jelentéseket, és igen, és nem azok, akik a jelentéseket kikövetelték, hanem azokat, akik a jelentéseket írták. Mindenki azoknak a neveit ismeri, mert azok népszerű emberek. Sőt, azok, azokban lehet csalódni. Még ha ismerjük is a nevüket, mégis valahogy ők valahogy fölött állnak ennek az egésznek, mert ők egy modern arisztokrácia, akár a TV elnök, vagy vezérigazgató, akár a volt ügynöktartó. Szóval nincsenek következmények. Hát ismerjük Frey Tamásnak a történetét. Mit csinált Frey Tamás? Frey Tamás megvásárolt valami amatőr színészt, és azt mondta, hogy apa, most én föl foglak venni téged a kamerával, te mondjad azt a kamerába, hogy te egy bérgyilkos vagy, fú, azt majd a magyar közönség nagyon fogja szeretni itt szemtől szembe a bérgyilkossal, és akkor én megkérdezem tőled, hogy mennyire ölnéd meg a miniszterelnököt, és akkor mondasz egy nagyon magas összeget, és akkor majd összeborzong a magyar néző a panellakásban, nagyon jó lesz, és nagyon jó pénzt fizetek neked. De Robi, ezt ne találod ki, hát ez sose bizonyosodott be. Nem, ugyan. A Frey Tamás, amiután ez kiderült és bizonyságot nyert, Frey Tamás eltűnt a magyar képernyőkről. Legalább 2 évig. És 2 év múlva a konkurens csatornán visszatért, és azóta újra Frey Tamás a hitelességnek a mintapéldánya, az igényes, ám de kalandvágyó embereknek a hőse. Ő az, akitől itt és most csak önöknek a legmegbízhatóbb forrásból a legfrissebb információkat a világ egzotikus tájairól, és mi egyéb. És ma mindenki így gondol Frey Tamásra. És tényleg, a könyvesboltokban nézték is a műsort, nem pedig bementek és paradicsommal dobálták meg. Tehát egy információs rabszolgatartó rendszer működik, amelyben a média az embereket egy folyamatos információs rabságban tartja. Ez a nagyon szomorú helyzet. Továbbra is 0629986986 az SMS számunk. Kérünk titeket, hogy írjátok meg a kedvenc filmeteknek a címét, és ezt a filmet be fogjuk illeszteni abba a bizonyos adásba, amely december 19-én kerül az éterbe, mégpedig abba a top 10-es listába, amelyben a ti általatok megszavazott legkiválóbb filmek kerülnek majd. Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk az adást. 0629986986 az SMS szám, amire írjátok meg a kedvenc filmeteknek a címét, és akkor az bekerül abba az adásba, már hogyha elegen írjátok meg azt a bizonyos címet, amelyet december 19-ére tervezünk, aznap a Jézuska jegyében egy kis meglepetés adást fogunk szervírozni a számotokra azokból a filmekből, amelyeket ti kedveltek a legjobban, tehát a legnépszerűbb top 10 ismertetésére kerül majd sor. Úgyhogy illeszd be a saját kedvencedet ebbe a bizonyos válogatásba. Lehet már olyan filmekre is szavazni, amelyek már terítékre kerültek, és lehet olyanokra is szavazni, amelyek eddig még nem. Lehet a fórumra is írni, és lehet SMS-ben is egy darab kedvencet jelölni. Puzsai Robertet és Dinnyés Gergőt hallhatjátok a 98.6-os frekvencián, ez a Rádiókafé, ez a Hétmester lövésze, és a Quiz Show című filmről beszéltünk. Sőt, meg beszéljünk is még egy kicsit, mert kár lenne ezt a filmet ilyen röviden abba hagyni. Ez a film ma este 10 óra 50-kor a Viaszat 3-on megtekinthető lesz, kérünk titeket, hogy nézzétek meg ezt a filmet. Ez a film a modern média születésének pillanatát fotózza le. Tehát ez itt született meg a tömegmédiának az a manipulált valósághazugsága, amelynek a közegében mi nap mint nap élünk. A csillag születik, és a megasztár világa, ahol igazából nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ami már nagyban különbözik a 80-as éveknek a ki mit tudjától, meg a 60-as, meg a 70-es éveknek a ki mit tudjától, ahol nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy te a haverjaiddal a garázsban, 2 gitárral, egy mikrofonnal, meg egy dobbal mire voltál képes, mit tudtál összehozni, és most mutasd meg, hogy mire vagy képes, hogy a saját magad értékeiből, a saját magad kvalitásaiból hozzál a felszínre valamit, hogy a magad jogán ki vagy te, milyen művészi értéket képviselsz, dehogy is. Legyen jó hangod, meg nézzél ki jól, legyen formás segged, és mi majd gyártunk belőle egy sztárt, olyat, akit majd eldobhatunk azután, hogyha már ha mi gyártunk, lejárt, akkor mi dobhatjuk el. Természetesen. Ez nagyon alapvető motivum ebben a filmben is, hogy az elejétől fogva nagyon okos embereknek is megmondták a válaszokat, hogy aztán hogy amikor kompromitálják őket. Amikor De nem is azért, mert ez a céljuk, hogy hanem ez az eszközük, ez az életmódjuk, ez az egyetlen létezésük. Igen, igen, nem, hát ők a kezdetétől azokat a válaszokat is mindig megadták nekik, amely válaszokat ők is maguktól tudtak volna, pusztán csak azért, hogy később, amikor majd ki kell buktatni őket, és majd meg kell mondani nekik, hogy hát most már lassan itt lesz az ideje lelépni, mert most már platózott a nézettség, akkor ők nem mondhassák azt, hogy mit képzel, belenyúlna a show műsorba. Illetőleg azért, mert ez a működésmódjuk. Tehát így léteznek, így működnek, és értelmeztetetlen is ebben a paradigma rendszerben az, hogy valaki most magától mond valamit. Ebben a filmben szerintem a legzseniálisabb a vége, és az a jelenet, hogyha nézitek, amikor mutatják a Kapitólium épületét, ahol folyik a meghallgatás, és már csak halljuk a hangot, ahogy az Enright és a Freeman beszél arról, hogy mi is a médiának a logikája. Ez egy annyira erős pillanat, hogy érdemes a film legvégén is még nagyon-nagyon koncentrálni, mert nagyon-nagyon fontos dolgok mondatnak ott el. Hagyoszhassunk el itt egy félreértés, beszéltünk a szünetbe. A Robi mondta a szünet előtt, hogy ugye Frey Tamásról kiderült, hogy ő megfizetett egy bérgyilkost, és akkor tettem egy olyan megjegyzést. Hát megfizetett egy kvázi bérgyilkost, tehát egy bérgyilkosnak fizette meg az amatőr színészt. Igen, az egyébként a következő lépés, miért ne jöhetne el, amikor már a bérgyilkost fizetik meg. Tulajdonképpen ez csak éppen a pénzügyi és nézettségbeli kérdés innentől kezdve, nem? De minek bérgyilkos megfizetni, mikor egy színész eljátsza neked? Ha az olcsóbb épp, akkor igen, világos. De ez csak a tőzsdei árfolyamokon múlik. Ha éppen a bérgyilkos az olcsóbb, akkor nyilván az is, mert egy kapitalista vállalata nincs erkölcse. Na erről van szó, ez történik akkor, amikor pénzszerzésre használjuk a tömegtájékoztatást, tehát amikor pénzügyi vállalkozások kezébe adjuk a tudatipart. Na gyakorlatilag iparosítottuk és kereskedelmiesítettük az emberek gondolkodását, az embereknek a szellemi közegét. Ez a kereskedelmi televíziózás, ez a kereskedelmi rádiózás. Ne hallgassunk erről. Azt vetettem közben Robinak, hogy hát ez természetesen sosem derült így ki, és ezzel azt akartam érzékeltetni, hogy ugye egyikünk se tud elképzelni egy olyan világot, ahol ez kiderül, és olyan szinten nincsenek következményei a dolognak, hogy bátran két év múlva egy nézet, és nem csak, hogy újra alkalmazzák, újra nézik ezt a műsort. De akkor várjál, akkor ez kiderült valóban? Geri, akkor a Frey Tamáshoz valóban lebukott? Történt ilyen? Tehát bebizonyosodott ez a dolog, Geri? Tehát elképzelni egyikünk se tud egy ilyen világot, de ettől még ez a valóság. Tehát igen, Frey Tamás valóban lebukott ezzel. Ez nem egy valóság show. Ez nem egy valóság show, ez egy valóság. Csak elképzelni nem tudjuk még akkor sem, ha megtörténik. Igen, bebizonyosodott. Igen, Frey Tamás megfizetett egy amatőr színészt, és az amatőr színész eljátszott egy bérgyilkost. Igen, ezzel akarta megtéveszteni a nézőit. És nem is ez a legsúlyosabb. Igen, lebukott, eltűnt két évre a Bahamákra, visszatért, és azóta újra ő Frey Tamás, az ünnepelt Frey Tamás, és újra az ő tenyeréből eszik a magyar társadalom. És ha mégis kirúgják valaha, az soha nem azért lesz, mert egy ilyet csinált, hanem azért, mert mondjuk már nem olyan izgalmas az ő műsora, platózott, és ugyanúgy mehet, mint ahogy. És akkor lehet, hogy egy új formában jön vissza, vagy lehet, hogy ő már sosem lesz nézett. Itt nem az ő személyéről van szó. Nem nagyon fontos megérteni. Nem Frey Tamásról van szó. A Frey Tamásságról van szó. Ebben a filmben például Dan Enrightnak és Albert Friedmannek hívják Frey Tamást. Sőt, ha odáig elmegyünk, akkor tulajdonképpen Frey Tamás volt, aki még legalább két évig visszavonult, nem pedig az a tévé, amelyik ezt egészen biztos, nem bizonyítani természetesen nem tudom, de én mégis magánemberként egészen biztos vagyok benne, hogy tudta, hogy milyen módszereket használ. Nem feltétlenül tudott a konkrét bérgyilkos játszó színésznek a megfizetéséről, de a módszertant azt egészen biztosan tudta. És alkalmazott esetleg helyett egy másik hasonlót. Esetleg egy ügyesebbet. Egy valami, még egy nagyon finom ínyenség ezzel a filmmel kapcsolatban, ezzel az 1994-es Robert Redford drámával kapcsolatban, hogy a szponzort maga Martin Scorsese játsza. Martin Scorsese, mint színész tűnik fel, és kiválóan játszik benne, persze nincs túl sok jelenet, egy igazán mellékszereplő, de hát Martin Scorsese-t, a rendező istenséget látni színészként ebben a filmben, hát ez egy külön finomság, egy színész által rendezett filmben, egy rendező fejedelmet játszani, mint színészt, hát Hollywood mindenre képes, és annak az ellenkezőjére is. Enrightot egyébként Homer Simpson magyar hangja játsza, mármint hogy angol magyar hangja játsza. Szóval tele van egyébként érdekes színészekkel, és ahogyha mégis mégis mondhatok egy plusz adalékot, azt mondta az utolsó, de még egy plusz adalék, hogy miért ilyen jó ez a film. Annyira jól van megcsinálva. Tehát erről nem beszéltünk, mert a tartalmáról beszéltünk. Nagyon-nagyon-nagyon igényesen, hát kiváló színészek. Szellemesen van. A színészekről beszéltünk, de most a rendezésről beszélek kifejezetten, hogy szellemesen van megcsinálva, a képek nagyon minőségűek és jók. Nekem egyébként eszembe jutott a nem olyan régi, vagy hát most is futó Mad Men című sorozat, ami a 60-as éveknek a reklám hazugságairól szól nagyon érdekes módon, azt a világot mutatja be, nagyon emlékeztet arra. Egyébként lehet, hogy van itt egy ilyen kellemetlen csavar, hogy azért hangsúlyozza ez a film annyira, hogy ez az 50-es években volt, mert talán így könnyebben átmegy még a szűrőn, mert ha ez a jelenkorról szólna ez a film, akkor lehet, hogy már Hollywood sem olyan hatalmas, hogy a tévének hát ennyire, hogy is mondjam, keresztbe tegyen. Ezt nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok paranoiás. Minden esetre Robert Redford egészen kiváló filmet készített. Én megmondom összet, hogy nem látok rá különösebb okot, hogy miért ne tudnék 10-est adni erre a filmre. Egyszerűen minden pontján tökéletes, és órákig még lehet gondolkozni a film után. Zárójeles megjegyzés, a főszereplők valódiak is még élnek is. Charles Van Doren például tavaly egy hosszú cikkben, ami az interneten is fölelhető, elmondja az igaz történetet, hogy hogy volt. Az is nagyon érdekes. De Herb Stemple is él, Goodwill is él, és ők valódi figurák, hát mint ahogy valódi ez az egész. Igen, azt kell tudni, hogy Herbie Stemple, ő zsidó. A Charles Van Doren az meg egy ilyen arisztokrata, nagyon amerikai, nagyon protestáns családi, überértelmiségi. És pont ez kell a nézettségnek, hogy a kis mitugrász csóró zsidót az überértelmiségi elit kaszthoz tartozó keresztény csávó váltsa, aztán azt a keresztény csávót meg egy tanárnő váltsa. Igen, igen. És, így izgalmas. Így ez, ennek a szempontjai szerint kell manipulálni, hogy mindig valami, a zsidó mindig keresztényt követ, keresztényt mindig zsidó, tehát hogy itt is mindig az... Ez teljesen a magyar valóságsokban, vagy ilyen úgymond tehetségkutatósokban is le volt játszva, hogy melyik társadalmi csoportnak melyik szereplő nyerhető meg, mint szavazó. Nem elég jó a valóság, mert a valóság az nem ad biztonságos, stabil cashflow-t a befektetőknek. A stabil és biztonságos cashflow-t az nyilvánvalóan a folyamatosan manipulált tartalom adja, mert azáltal lehet stabil nézettséget elérni. És még egy apróságot behoznék. Akkoriban ez Amerikában még egy kongresszusi vizsgáló bizottságnak a tárgya lehetett. El tudja azt valaki képzelni, hogy ma Magyarországon felelősségre vonjanak valakit azért, mert egy valóságsót, egy tehetségkutatósót, egy híradót manipulált? El tudjuk ezt képzelni? Hát ennyit romlottak. Nem kell őket egyébként keresztre feszíteni, bocsánat, csak mondjuk talán nem őnekik kéne a tévéműsorokat készíteni. Hát ennyit romlott a helyzet az 1950-es évek Amerikájához képest. Hát nem elképesztő? Úgy gondolunk az 1950-es évek Amerikájára, mint Amerika legsötétebb időszakára. Úgy gondolunk rá, mint a politikai boszorkányüldözéseknek, meg a bizottságok, gyanús bizottságoknak, meg Amerika ellenes... Igen, meg tevékenységet vizsgáló bizottságoknak, meg a hidegháború legsötétebb napjai, stb. Abban az időszakban még kongresszusi vizsgáló bizottságok alakultak. Még létezett egy tévéműsor, igény. Az igény a tévéműsorok hitelessége iránt, ma ez már nem létezik. Tehát az igazság, hogy a Denen Wright-ok megnyerték ezt a csatát, és ma már a legtermészetesebb dolgok ezek a világon, és hülyét csinál magából az, aki úgy gondolja, hogy ennek a dolognak hát esetleg a hitelességnek bizonyos törvényes következményei kellene, hogy legyenek. Egyetem, bármilyen következményei. Mi sem fogunk a következő két évben kereskedelmi tévében dolgozni. De csak két év, és aztán mehetünk persze, újra. Hogy letelik a két év, mehetünk. Aztán Churchill mondta, hogy egy kitüntetés nem lehet visszautasítani, úgy kell élni, hogy az ember ne is érdemelje ki. Most ez vonatkozik. Ez fantasztikus, hogy ezt Churchill mondta, mert valaki, aki az államhatalomnak az élén áll, ilyen anarchista nézetekkel, persze ez az ő részéről cinizmusnak tűnik, ha valaki kétszer lesz miniszterelnök egy világhatalomnak, akkor még világhatalomnak az élén, akkor az ilyeneket mond, az legalábbis cinizmusnak tűnhet. Hát szerintem így vagyunk mi is a kereskedelmi tévével, nem? Igen, Churchill mondta azt is, amikor megkérdezték, hogy de hát Mr. Churchill, mi a hosszú életnek a titka? Hát ön szivarozik, de eléggé elhízott, egyáltalán folyamatosan a viszkit vedeli, minek lehet köszönhető, hogy mégis ilyen sokáig él? Mondta a Churchill, hogy csak semmi sport. Illetőleg azt is mondta, hogy csak egyre kell vigyázni, de ezt lehet, hogy nem ő mondta, hogy nem szabad meghalni. Na igen, ez a titka. A következő film, és egyben az utolsó a mai adásban, az a Nagy Gatsby című film, ami a Scott Fitzgeraldnak a nagyon híres regényéből készült. Igen, hát ez a teljesen kult regény. És a Nagy Gatsby az 1974-es filmfeldolgozás a legnépszerűbb. Többször feldolgozták, háromszor feldolgozták összesen ezt a filmet. A 74-es lett a klasszikus. Ebben most Robert Redford a címszereplő, ezúttal nem ő a rendező. A rendező az Jack Layton, egy kifejezetten névtelen figura. Viszont a forgatókönyvíró, aki a Scott Fitzgeraldnak a regényét feldolgozta, egy forgatókönyvé átdolgozta, az maga Francis Ford Coppola, a szintén rendezőfejedelem, ugye a Keresztapa trilógiának a rendezője többek között. Ugye ez is egy nagyon-nagyon ismert filmről beszélünk, a Robert Redford és a Mia Farrow főszereplésével. A regény az mi akárhányszor megszavaztatják, hogy melyik a 10 legnépszerűbb és legolvasottabb regény valaha, akkor a Scott Fitzgeraldnak a Nagy Gatsby az minden rövid, esetben egy kis regény, tulajdonképpen egész rövid kis írásról. Nagyon fiatalon írta ezt a Nagy Gatsby-t a Scott Fitzgerald, de egyébként egy nagyon tragikus sorsú íróról van szó, nagyon hamar elsüllyedt a alkoholizmusában és a reménytelenségben, meg a kilátástalanságban. Amiről így is tulajdonképpen. Igen, tulajdonképpen abban, amiről írt. És hát neki a Hemingway nagy barátja volt, és a Hemingwaynek végig kellett nézni az ő süllyedését. Kevesen tudják, hogy a Hemingway amellett, hogy jó barátok voltak, mennyire féltékeny volt Scott Fitzgerald tehetségére. Hemingway meg volt győződve arról, hogy ő a közelében nem ér Scott Fitzgerald tehetségének, csak hát Hemingway egy nagyon-nagyon tudatos alkotó volt, tehát ezt Scott Fitzgeraldról nem mondható el. De, hogy mondjam, a Scott Fitzgeraldnak egy nagyon önpusztító, igazi rock'n'roll hozzáállása volt. Igen. Nagyon, nagyon, nagyon korán, tehát hogy a 20-as években ez nem volt egy gyakori átifi. Ez a 20-as évek egy érdekes korszak volt, tehát megjelent a romlottságnak egyfajta kultusz, amit tulajdonképpen megelőlegezése a rock and roll-nak és akár a punk világnak természetesen egészen más külsőségekkel. Egészen más külsőségekkel. Napjainkra nagyon hasonlított, igen, egyébként. Egy ilyen csillogás. Ancien rezsim, igazi ancien rezsim világ, nem? Igen, minden esetre még a szexuális forradalom előtti idő. Egyébként én annak idején nagy várakozásokkal olvastam ezt a kultikus regényt, és bár egy nagyon jó könyv nekem nem tetszett, valahogy a személyes világomat nem tudtam megérinteni. Állítólag a kulcsa az, hogy nagyon jól van megírva, és hogyha a fordítást olvastad, az állítólag sokkal gyengébb, mint az eredeti. Tehát én nyilván angolul olvassa más. Ez lehetséges, viszont angol sajnos nem tudok olyan színvonalon, mint magyarul, még olyan színvonal se. Ellenben a film az szerintem kifejezetten rossz és gyenge, tehát míg a könyv nekem személyesen nem tetszett, azt kell mondjam, a film, hát az tényleg egy nagyon rosszul sikerült dolog. Mondanék egy pár apróságot, tehát az eredetiben én azt gondolom, hogy a fiatal főszereplő szemszögéből látjuk az egészet, és emiatt átélhetőek a tragédiák. Itt a filmben nincsenek megindokolva a tragédiák, nincsenek megindokolva az, hogy miért tartjuk az egészet tragikusnak és szomorúnak, én nem érzem átélhetőnek, ráadásul egy különösen rosszul sikerült magyar szinkronja van szerintem, úgyhogy a filmet én nem egyértelműen ajánlom, viszont mindenképpen ez a korszak és az eredeti regény azért megismerése érdemes. A film Jay Gatsby-nek, a felkapaszkodott csórú fiatalembernek a kísérletéről szól, hogy ő visszaszerezze szerelmét, akit megbolondított a pénz és a csillogás, és ezért hozzáment egy arra teljesen érdemtelen milliárdoshoz, Nick Carraway-hez. És hát nagyon úgy néz ki, hogy Daisy és Jay szerelme az végül. Nem, a Nick Carraway a narrátor. Ja, nem, a Tom Buchanan. De aztán történik egy tragikus fordulat. Igazából a film, hogyha megfogalmaz egy nagyon félreérthetetlen szentenciát, akkor ez az, amit Jézus mondott annak idején, hogy a tevének könnyebb átjutni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Tehát, hogy a gazdagoknak, az előkelőknek a világa, ez a fényűző és teljesen üres világ, ez egyrészt meghódíthatatlan, másrészt meg nem is érdemes arra, hogy meghódítsák. Tehát igazából a Jay Gatsby tőzsdén szerezett csomó pénzt, mindösszesen azért, hogy meghódíthassa a szerelmét, amire csak úgy van lehetősége, hogy ő maga is egy Tom Buchanan-né válik. Egy másik Tom Buchanan-né. Persze, ilyen Balzaci ez a történet, nem? Igen, és kiderül, hogy nem, mert nem fogadják be, tehát megisszák a rengeteg piáját, állandóan fényűző partikat ad. Hozzájárnak bulizni, mindig hozzájárnak a házát. Igen, ott partiznak éjjel-nappal, és de soha nem fogadják el, és soha nem fogadják be, és hát végül pedig, tehát a végső helyzetben pedig elárulják. Tehát, hogy így igazán a felszíni csillogás mögött milyen mélységes romlottság, milyen létromlás, milyen üresség, milyen émeítő felszínesség uralkodik. Elsősorban erről szól a Nagy Gatsby. Emlékszem arra az ismerős érzésre, hogy az élet egyre ismétli önmagát. Megint itt a nyár. Őszre biztos egész más lesz a hangulatom. Jó ét! Gyere máskor is! Semmi kedvem sem volt bepillantani az emberi szívekbe. Ez alól egyetlen kivétel létezett. Gatsby, aki számomra megtestesítette mindazt, ami velem ellentétes. Rendkívüli érdeklődéssel reagált az élet apró rezdüléseire. Ilyen romantikus hajlammal és töretlen hittel még senki másnál nem találkoztam. De az emberek fásultan fogadták Gatsby álmait. Két hetenként egy vendéglátóüzem egész regiment munkása jelent meg sátorponyvákkal és annyi színes villanykörtével, hogy Gatsby kertjének fáit karácsonyfákká varázsolhatták. Ezeken az estéken áthallatszott a zenekar harsány hangja a szomszédkertből. A zsúfolásig megtelt kertben elegáns hölgyek és urak csevegtek, táncoltak és pesgőztek, kisebb-nagyobb csoportokba verődve. Biztosra veszem, hogy a vendégek közt csak kevesen voltak meghívottak. A többség általában hivatlanul érkezett. Kocsijukba ültek, Long Islandre hajtottak, és végül valahogy Gatsby villájának kapujában kötöttek ki. Amikor megérkeztek, valaki, aki ismerte Gatsbyt, bemutatta neki őket. Máskor úgy jöttek és távoztak, hogy Gatsbyvel nem is találkoztak. És tették mindezt olyan természetességgel, mintha belépője együtt lett volna. Ő nem született gazdag, és ez látszik is rajta. Olyan, mint hogyha száraz lábbal kelne át a vörös tengeren, vagy nem tudom, tehát olyan, mint aki a vizen tud járni, tehát ilyen bizonyos értelemben olyan ebben a förtelmes és roblott felső tízezerben, mint egy krisztusi figura, tehát hogy ő megitatja, megeteti őket. Ő áldozatként érte el azt, tőle egy áldozat az, ami... Tőle egy áldozat az, hogy meggazdagodott, igen, igen. És hogy feltört, mert neki erre az egészre semmi szüksége nem volt, ő ezt az egészet csak azért csinálta, hogy ezáltal tudja elnyerni a szerelmét, a viszonzását az ő szerelmének. Ami hát már önmagában szörnyű, de a társadalmi osztályoknak nagyon erős a gravitációja, és nagyon-nagyon erősen tartja fogva az ő szerelmének, Daisynek, ugye, akit mi a kérdés, hogy érdemes-e egyébként erre a szerelemre? A film szerint egyébként egyértelműen nem érdemes. Nem érdemes, de hát a szerelem az nem egy racionális döntésnek az eredménye, amint azt tudjuk. Szegény Gatsby, akinek a részéről, gondoljatok bele, hogy milyen erkölcsi nagysága az, akinek a részéről egy áldozat meggazdagodni, és egy áldozat fényűző partikat adni, soha nem bulizik ott velük. Ő mindig fönt a csöndes szobájában van. Ő neki erre az egészre, erre az egész felszíneskedésre semmi szüksége nincsen, de ha ez kell ahhoz, hogyha erre van szüksége Daisynek ahhoz, hogy ő meg Daisy családjának ahhoz, hogy az ő szerelmét azt elfogadják, akkor ő ezt megteszi, akkor ezt megadja. Tehát egy olyan emberről van szó, aki fölött áll ennek az egésznek, és ennek a kontrasztnak a fényében tudjuk csak megfelelő módon látni és értelmezni a romlottságát, a mélységes romlottságát a 20-as évek amerikai felső rétegének, és annak a gazdagságnak, annak a fényűzésnek, amely azt gondolom, hogy nem kifejezetten az Egyesült Államok 20-as éveit jellemezte. Igen, a mindenkori helyzet. Általában ez már az ókori rómaiaknál és görögöknél is így volt. Ezért sem szeretnénk az elithez tartozni, ezért sem szeretjük ezt a szót, hogy elit, és ezért is undorodunk mindentől, ami elitizmus meg elitista, hogyha nem tévedek. Míg néhány percetek van arra, ha eddig nem tettétek meg, már csak 3-4 percetek van arra, hogy elküldjétek nekünk a kedvenc filmeteknek a címét, hogy azt beilleszthessük a reményeink szerint, hogyha megfelelő mértékben támogatott filmről van szó, abba a tematikába, amely majd a december 19-ei műsorunkat fogja meghatározni. Legyetek szívesek, írjátok meg a kedvenc filmeteknek a címét, hadd legyen ez a lista teljes, hadd legyen ez a lista olyan lista, amely mindegyikötöknek a szempontrendszerét tükrözi. a top 10-es lista a ti kedvenceitekből a december 19-i adásban. Mi úgy tetszett neked ez a film egy 10-es skálán mérve, a Nagy Gatsby? Nekem egy 7-es. Én kicsit azt éreztem közben egyrészt, hogy a könyv az hogy felemelődött így a rosszul sikerült film hatására bennem. A másik érzésem az volt, hogy nézhettük volna a meseautót ilyen erővel, azon, akkor legalább a kaboson röhöghettünk volna, hogy milyen idiótán eszik. Hát én egy 2-esnél nagyon nehezen tudnék jobbat és elég könnyen rosszabbat adni. Számomra ez a 144 perc az merő kínszenvedés volt, meg kell mondjam. De hát 3 olyan kultfilmet vettünk elő, amelyikről egy picit, hát úgy érezzük, hogy a király mesztelen, és egy olyat is be kellett raknunk, mert hát... Ami meg kultfilm kéne, hogy legyen, Igen, és azt gondoljuk, hogy ez így érdekes volt az összevetés. De hát forduljon meg a kocka ma este a Viaszat 3-on. Vagy szavazzátok be a Nagy Gatsby-t. Ja nem arra gondoltál. Nem kifejezetten arra gondoltam, hanem hogy nézzétek meg a Viaszat 3-on 10 óra 50 perckor ma este a quiz show vagy vegyétek filmet. Meg DVD-n és nézzétek meg úgy, mert ez olyan, amit még archiválni is abszolút érdemes. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, ez volt a mára rendelt hétmesterlövésze. És a Rádió Cafén dolgozni. És akkor mi meg elkezdjük összeállítani azt az adást, amely a ti szavazataitokból áll össze december 19-ére. Most az alatt, amíg mi dolgozunk, ti zenét fogtok tudni hallgatni a Rádió Cafén 98.6-os frekvencián. Tegyétek ezt, mi ezzel az ajánlással élünk. Továbbá azzal, hogy a jövő héten is hallgassátok a hét során a Rádiókafét, és a hétvégén, a jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 3-tól 5-ig a szokásunk szerint itt leszünk újra a hétmesterlövészével. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!